Welkom bij OVT. Mogen we nu ook al geen verzetsheld meer zeggen? Met verbijstering en verwondering schreven Slans columnisten afgelopen week over de nieuwe vaste tentoonstelling van het Verzetsmuseum in Amsterdam. Want daar zou de term verzetsheld in de ban zijn gedaan. Straks een gesprek over hoe dat zit met de directeur van het museum. En we gaan het hebben over het gevaarlijkste programma op Netflix, volgens archeologen dan. Het gaat om de serie Ancient Apocalypse, waarin beweerd wordt dat Atlantis echt bestaan heeft, maar dat het bewijs daarvoor door archeologen verdonkermaand wordt. Verder aandacht voor de eendenbekparadox en het verhaal van een Joods jongetje uit Antwerpen dat in 1942 op wonderlijke wijze aan een razzia ontsnapte. En de column is van Nelleke Noordervliet. Excuses maken. Hoe doe je dat? Vooral als het gaat over een van de grootste misdaden uit onze geschiedenis, de slavernij. Het debat daarover is losgebarsten sinds de aankondiging dat de regering op 19 december excuses wil maken. En er is zo'n beetje kritiek op elk element van de aanstaande excuses. Wie het doet, waar ze het doen en hoe. Ja, en bij ons aan tafel rechtsfilosoof aan de Vrije Universiteit is, en ook wel historicus eigenlijk, Wouter Veraard. Hij schreef een stuk over herstelrecht. Over excuses natuurlijk in het tijdschrift voor herstelrecht. En hij is bij ons te gast en gaat ons uitleggen hoe het moet en hoe het eigenlijk zou moeten en hoort. Wouter, welkom. Er is dus veel kritiek. Dit is een eenzijdige Nederlandse actie met een groot risico op mislukking. Zo luidt de kritiek van de voorzitter van de Nationale Reparatiecommissie Suriname, Armand Zunder. Heeft hij een punt? Is er sprake van een te haastig en eenzijdig initiatief? Ja, nou, toen ik die kritiek hoorde, had ik meteen zoiets van, ja, ik kan me daar heel veel bij voorstellen. Dat het gevoel is dat het haastig gaat op dit moment. Dat wil niet zeggen dat er in de voorbereiding al heel veel is gebeurd. Maar op dit moment worden er een aantal stappen overgeslagen. Als we waren in de laatste fase. En ik wilde eigenlijk drie noemen. Er is nog geen reactie gekomen van de regering op het rapport, uitgebreid rapport van het adviescollege dialooggroep slavernijverleden. Die zijn met allerlei voorstellen, concrete ideeën gekomen hoe die excuses er zouden moeten uitzien. En ik neem aan dat die groep ook door de overheid is ingesteld? Ja, die is door de overheid. Dat college is door de overheid ingesteld. Er zijn heel veel mensen bij betrokken. En die hadden allemaal concrete ideeën over de vorm en de inhoud van de excuses. En dus daar is nog niet, die zijn nog niet meegenomen? Die stelt nou, het zelf daar in. Is nog niet echt op gereageerd. Daar is dus ook nog niet over gedebatteerd. En nu willen ze eigenlijk met die reactie komen op de dag dat ze meteen de excuses doen. Okay. En dat vind ik eigenlijk gek. Want je zou eigenlijk eerst over dat advies moeten praten en dan de tijd nemen om te kiezen voor de juiste excuses. Okay, dat was één. Dat is één. Ja. Twee. Historisch onderzoek naar de rol van het landsbestuur is heel belangrijk voor deze excuses. Want deze excuses gaan komen van de regering, namens de regering. En die moeten dus iets zeggen over hun eigen rol in deze geschiedenis. En om daar echt iets over te kunnen zeggen, moet je daar iets van afweten. Daar weten we natuurlijk wel al het een en ander van, maar systematisch onderzoek naar de rol van het landsbestuur in het koloniale slavernijverleden is nog niet gedaan. Maar dat is wel begonnen. Dus er is een onderzoek ingesteld na een motie van de Tweede Kamer. En deze zomer, afgelopen zomer, is er een onderzoek door de overheid gefinancierd begonnen, door het KITLV onder andere uitgevoerd. En de resultaten van dat onderzoek worden in het voorjaar komend jaar verwacht. Okay. Nou, het zou heel logisch zijn om daar even op te wachten, want dan weet je waarvoor je excuses maakt. En dan het derde punt. De Surinaamse belangenorganisaties die we vorige week hoorden, nou, die waren behoorlijk venijnig. Die waren echt niet blij. En dat is een duidelijke aanwijzing dat die niet goed meegenomen zijn nog in de voorbereiding van het excuus. Ja, want het interessante, aanhakend bij het laatste punt wat je maakt, is dat aanstaande 8 december er een speciale katshuizensessie is georganiseerd met allerlei organisaties die door Rutte zijn uitgenodigd om te praten over een zorgvuldig omgang met dit verleden. Zou je zeggen, ze hebben je signaal begrepen. Hoe kijk je hiernaar? Nou, ik zou kunnen zeggen dat de regering lerend vermogen heeft. Alleen 11 dagen voordat je de excuses wil gaan maken, nog eens met allerlei groepen en mensen gaan praten over hoe je dat eigenlijk moet doen, is natuurlijk veel te kort van tevoren. Dat kan dan helemaal niet meer, want dan moet eigenlijk alles al geregeld zijn. Dus die sessie heeft alleen maar zin als je ook nog een excuus gaat maken over een paar maanden, zodat je echt de tijd heeft om die input serieus te nemen en mee te nemen. Dit lijkt meer voor de vorm eigenlijk. Misschien om de neus in dezelfde richting te krijgen. Ja, en jij zegt dus van, nou, nabestaanden en representanten eigenlijk van de tot slaafgemaakte, die moeten vooraf worden betrokken. Toch ben ik wel benieuwd, is dat dan een onvoorwaardelijke voorwaarde voor een goede excuses, dat er eerst overleg moet worden gepleegd? Je zou ook kunnen zeggen, je maakt excuses, moet je dan eerst gaan dat alles gaan bepraten met de persoon aan wie je excuses maakt? Excuses voor zoiets groots als het koloniale slavernijverleden, zo'n groot onrecht, kan je niet. Dat is geen eenzijdig iets. Dus die excuses zelf maak je natuurlijk wel zelf. Maar die voorbereiding daarnaartoe, ja, daarin moet je je heel empathisch, denk ik, opstellen in de richting van al diegenen, de nabestaanden, degenen die zich bij die geschiedenis betrokken voelen. En die moet je ook ruimte geven om na te denken over de vorm daarvan. En nogmaals, excuses zijn belangrijk, zijn symbolisch zeer belangrijk, maar ook een momentopname in een proces. En wat eraan vooraf gaat, zou een gezamenlijk open proces moeten zijn. En wat erop volgt, zou dat ook moeten zijn. Precies, oké. En als we dan naar die excuses zelf gaan, weten we al waarvoor die precies worden gemaakt? Is dat al bekend? Dat is nog best opmerkelijk. Zoals ik net al zei, er wordt nog een onderzoek gedaan naar de rol van het landsbestuur in het slavernijverleden. En precies over die actieve rol van voorgaande landsbesturen, rechtsvoorgangers van de huidige regering, maar ook de rol van het Koningshuis, van de Oranjes, van de stadhouders in dat slavernijverleden, daar zouden die excuses over moeten gaan. Hè? Want in dit geval is het de regering die excuses maakt. Ja. Die maakt niet, zoals veel mensen denken, excuses namens alle Nederlanders of iets dergelijks. Volgens mij is dat niet de bedoeling. Ze moeten excuses maken namens de regeringen in wiens sporen zij treden en voor wiens daden zij ook politiek gesproken verantwoordelijkheid kunnen nemen. Nou, om dat goed te kunnen doen, moet je dus specifiek zijn. Moet je een verhaal kunnen vertellen over die betrokkenheid. Wat heb je fout gedaan? Ja. Wat hebben de misschien vorige stadhouders, koningen fout gedaan? Wat hebben ministers en regeringsleiders, regeringen fout gedaan? Daar moet je oprecht in geïnteresseerd zijn. Er moet onafhankelijk onderzoek naar gedaan worden. En pas dan kan je op die basis met een geloofwaardig excuus komen. Maar toch nog even, ik bedoel, in principe is dit al een geschiedenis die toch al heel lang bestudeerd is. Zijn er nou dingen waarvan je denkt, nou, daar zou best nog uit het onderzoek wat bijvoorbeeld nu loopt, zouden nog dingen kunnen komen die ons verrassen? Noem eens een voorbeeld. Nou, ik denk bijvoorbeeld dat je, als je naar het Koningshuis of naar de rol van de Oranjes kijkt, dat we daar nog niet alles van weten, naar hoe groot of klein die betrokkenheid precies geweest is. Zoals ik al zei, er is al van alles gebeurd, er is al van alles onderzocht. Maar systematisch onderzoek naar de rol van de regering, van voorgaande besturen, moet ik zeggen, voorgaande rechtsvoorgangers ook van het Koninkrijk, dat is er nog niet. En daarom wordt het ook nu nog gedaan. Dat is niet onnodig. En is het ook opmerkelijk dat de Tweede Kamer heeft dat onderzoek bevolen, is een raar woord, maar heeft dat onderzoek gevraagd en opdracht gegeven. Klopt. Kun je dan als regering zeggen, ja, daar hebben we eigenlijk niks mee te maken, laat me even liggen, we laten dat gewoon voor wat het is? Dat vind ik een heel raar model eigenlijk. Nou, wat ik heel raar vind, is dat de volgorde nu verkeerd gaat. Ja. Dus dat onderzoek dat gaat door, die resultaten komen medio volgend jaar. Maar het had natuurlijk, die resultaten hadden natuurlijk de basis moeten zijn voor een geloofwaardig excuus. Eigenlijk de volgorde wordt omgedraaid. Men begint nu met excuses en gaat vervolgens nog eens uitzoeken waar die excuses wellicht over gegaan zouden zijn. Ik kan me voorstellen dat de Tweede Kamerleden nu wakker worden en vragen hierover gaan stellen, want het is een raar model. Nou, maar goed, dat vind ik ook. Ik vind ook dat de Kamer wakker moet worden en moet zeggen van, wacht eens even, moeten we niet eerst de uitkomsten van dit onderzoek afwachten? Want eerst moeten we de waarheid weten en pas dan kunnen we op basis van die waarheid een geloofwaardig gebaar maken. Goed, in je artikel benadruk je dat dat het heel belangrijk is dat er sprake is van dat er erkend wordt dat slavernij een misdaad tegen de menselijkheid is. Waarom is dat zo cruciaal? Ja, dat is cruciaal omdat het slavernijverleden ook een juridisch onrecht is geweest. Dus we weten allemaal slavernij, dan word je eigenlijk, verander je van een, als je tot slaaf wordt gemaakt, verander je van een persoon in een zaak. Van een subject, van iemand met rechten en plichten, verander je in een object, in een eigendom waarin de eigenaar alles mee kan doen wat hij wil. Dat is een heel groot onmenselijk onrecht in de vorm van recht. Want het is het recht zelf dat onrecht mogelijk maakt. Nou, zolang we dat onrecht niet benoemen als juridisch onrecht, en de woorden die je daaraan zou kunnen geven is misdrijf tegen de menselijkheid, zolang hou je eigenlijk die structuur nog in stand. Kijk, de slavernij is natuurlijk afgeschaft, maar we hebben bij de afschaffing eigenlijk niet veroordeeld dat de slavernij zo lang heeft bestaan. Dus door te zeggen het is een misdrijf tegen de menselijkheid, zeg je de tot slaaf gemaakte waren geen objecten, maar die waren mensen, en tegenover hen is er een misdrijf gepleegd. En dan kan je zeggen, dat is een anachronisme, want dan ga je met de termen van nu iets zeggen over toen. En daar is mijn antwoord dan op. Ja, maar ook ten tijde van de koloniale slavernij was het in West-Europa zelf al verboden. Precies, want het gaat er eigenlijk om dat je op die manier, door dat duidelijk te stellen, al die mensen die steeds roepen, ja, het waren andere tijden en we dachten toen anders, ja, dat je zegt, dat is eigenlijk gewoon flauwekul. Dat is flauwekul, omdat ten tijde van de koloniale slavernij het in West-Europa verboden was. Dus we hadden toen het argument, in het beschaafde West-Europa mag het niet, maar in de barbaarse kolonie mag het allemaal wel. En tegenwoordig is altijd het argument, nu is het een misdrijf tegen de menselijkheid, maar toen mocht het wel. Dus we hebben altijd een reden om van slavernij een soort uitzondering te maken als iets wat zogenaamd dan wel normaal zou zijn. Door het nu te zeggen, het is een misdrijf tegen de menselijkheid, doorbreek je dat en haal je, zoals ik altijd zeg, de slaaf gemaakt als het ware postuum terug in de rechtsstaat. Je laat zien dat dat ook mensen waren, net als wij, net als de andere mensen met rechten die onrecht is aangedaan. Goed. Dat is heel belangrijk. Nu gaat het bij excuses maken niet alleen om de inhoud, maar ook op de toon en de wijze waarop. Waar moet Nederland of onze gezagsdrager op letten die excuses gaat maken? Want als je een spoorboekje moet maken, waar moet je vooral op letten? Gaat het om de toon? Moet het uit het hart komen? Waar gaat het om? Nou ja, ik heb dus in mijn artikel gezegd, het moet uit het hart komen. Dat is eigenlijk zijn woorden van de Surinaamse president. Die heeft dat benadrukt. En die heeft gezegd, het moet een menselijk gebaar zijn. Dus het moet, het moet niet iets alleen maar een formaliteit zijn. En een menselijk gebaar die kan het beste gemaakt worden door een representant van, nou ja, de regering in dit geval. En die moet dan wel zo hoog mogelijk zijn. Want hoe hoger je als representant bent en als je door het stof gaat, dan maakt dat gebaar indruk. Wat, laten we dan even kijken naar wat er bekend is over hoe het nu zou gaan. Wat we weten is, de minister-president die blijft thuis, hier in Nederland, en bewindslieden die gaan op een soort mea culpa tour in Suriname en op de Antillen. Ik hoor daar al een beetje van jou in, van ja, dat is dus niet de hoogste persoon die gaat niet naar Suriname toe. Is dat dan al een fout? Of hoe kijk jij daarnaar? Nee, wat het plan nu is? Het is moeilijk om te zeggen wat een fout is. Maar inderdaad, ik heb ook heel goed gehoord wat er nu door veel nabestaanden gezegd wordt. Laat op 1 juli 2023 een symbolisch hele belangrijke herdenkingsdatum. Dat is het moment wat je moet pakken. En dan moet de hoogste representant de excuses maken op de juiste plek. En dat is dan, wordt vaak gezegd, dat zou bijvoorbeeld Suriname kunnen zijn. Ja, dan is er echt een transformatie van hoe we tot nu toe met elkaar omgaan. Wat er nu wordt voorgesteld is dat de premier, niet de koning, maar de premier in Nederland excuses aanbiedt. En dan gaat hij allerlei ministers als een soort gezanten uitzenden naar de voormalige koloniën om uit te leggen wat er in de voormalige metropool is gebeurd. Ja, ik vind dat een soort vorm van koloniaal theater. In feite bevestig je daarmee de neocoloniale verhoudingen in plaats van dat je ze transformeert. He, want je blijft toch zeggen van ja, in Nederland gebeurt het. Daar gaat de premier iets zeggen. En vervolgens gaan zijn ondergeschikten, zijn ministers, vliegen uit om duidelijk te maken in de voormalige koloniën wat er in het... Want je houdt eigenlijk de hiërarchische, superieure relatie in stand. Door dat gebaar is precies het verkeerde gebaar, want het excuus bewerkt dan precies het omgekeerde wat het zou moeten doen. Het zou die neocoloniale verhouding moeten transformeren. En door het zo te doen bevestig je die koloniale verhouding. Dus jij zegt eigenlijk, Rutte of de koning moet naar Suriname en moet daar gewoon door het stof en op de plek waar het gebeurd is nederig zijn excuses maken. Dat is wat zou moeten gebeuren. En hij moet zich, het staatshoofd, dat zou het beste denk ik zijn, het staatshoofd moet zich nederig opstellen en moet ook openhouden wat er vervolgens moet gebeuren. Dus wat ik nu de indruk krijg is dat men al van tevoren heeft bedacht wat een goede reparatie zou zijn. En die 200 miljoen hebben we dan over. En de 27 miljoen, geloof ik. En daarmee lijkt het net, tenminste, dat gevoel krijg je toch een beetje, dat de zaak al van tevoren is dichtgetimmerd en dat een echte discussie met de betrokkenen over wat reparaties zouden kunnen inhouden, daarmee eigenlijk onmogelijk wordt gemaakt. Goed. Ik wil je bedanken, Wouter Veraert, voor dit heldere betoog. En wie je artikel, Excuses uit het hart, wil lezen, die kan dat vinden op de site van het Tijdschrift voor Herstelrecht. Vrij toegankelijk voor iedereen. My suspicion is we have forgotten something incredibly important in our own past. The lost advanced civilization of the Ice Age. U hoort een fragment van Ancient Apocalypse. Daarin stelt journalist Graham Hancock dat Atlantis echt heeft bestaan. Er was een geavanceerde beschaving die tijdens de ijstijd door een komeetinslag onder water kwam te liggen. Archeologen die gruwen van het programma. Het is onzin namelijk en nog gevaarlijk ook, zo vinden ze. Een achtdelige complottheorie is het wel genoemd. Wij vroegen hoogleraar West-Aziatische archeologie Bleda During van de Universiteit Leiden om de serie voor ons te bekijken. Goedemorgen, Bleda. Goedemorgen. Ja, wat was je eerste indruk van de serie? Genoten, vragen we dan. Nou, het zijn hele mooie landschappen. Fantastische sites die voorbij komen. Er is ook een passie voor archeologie, dus allemaal plus. Maar er zitten ook wel hele rare narratieven en interpretaties in de serie. Ja, want neem ons eventjes mee. Wat krijgen we allemaal te zien? Waar gaan we naartoe? Is het een soort reisprogramma? Hoe moeten we het voor ons zien? Ja, nou, Graham Hancock heeft dus een soort van zwak voor monumentale sites. Dus piramides in Midden-Amerika. Mooie site in Indonesië die ook mogelijk een soort van piramide geweest zou kunnen zijn. Tempels op Malta, de gebouw van Göbekli Tepe. Dus daar gaat hij steeds naartoe. En dan doet hij eigenlijk altijd hetzelfde riedeltje van... Ja, dit is wel gedateerd tot ongeveer 1000 na Christus. Maar ik denk dat het eigenlijk veel ouder is. En dat alle archeologen hier samen iets geheim houden. En nou, dan komt zijn eigen narratief. Dus dat is een beetje de opzet van de serie. Ja, en wie is deze meneer, deze journalist Graham Hancock? Wat is het voor man en wat wil hij met dit programma? Ja, nou ja, dat is interessant. Hij presenteert zichzelf als een onderzoeksjournalist. Dus dan denk je van oké, dat is iemand die een neutrale positie in gaat nemen en alle kanten gaat horen. Maar dat is eigenlijk niet wat er gebeurt in de serie. Dus komt er een soort van aanval op archeologie als discipline. Dat ze vooringenomen zijn en niet openstaan voor nieuwe inzichten. En dat ze dus hem niet serieus nemen. En als je dan volgens gaat kijken naar wie deze man is en wat hij allemaal eerder gedaan heeft, dan blijkt hij al zo'n jaar of 30 een bepaald verhaal te vertellen over wat er gebeurd is in het verleden. In dat Atlantis verhaal waar we hiermee begonnen. Heeft hij aan vastgehouden, consequent. Hij heeft geen neutrale positie. Hij heeft duidelijk een eigen verhaal wat hij wil vertellen. En de mensen die zeg maar de belangrijkste bron zouden kunnen zijn, namelijk archeologen en archeologische wetenschap, worden die weggezet. Van nou, daar gaan we niet mee praten. Die zie je ook bijna niet in de serie. Dus ja, om het nou een journalist te noemen, is een beetje een mekwaad. Het is een vrij vak, hè, voor alle duidelijkheid. Toch nog even, een vrij beroep. Ja, toch nog even, wat is nou die theorie precies? Iets met Atlantis? Hoe maakt hij een verbinding tussen al die tempels en piramides die hij bezoekt en dan een bepaald verhaal wat hij propageert? Ja, nou, er zitten een aantal elementen in. Het belangrijkste is dus dat idee van Atlantis, een verzonken beschaving, die in zijn reconstructie ergens in de ijstijd bestaan zou moeten hebben. Is dan zo'n 11.000 jaar geleden of zo? Of nog? Ja, zo rond 12.000 jaar geleden. En dan heb je de zogenaamde Younger Dryas. Dat is een geologische periode, een soort van korte koude periode vlak voor het begin van het Holoceen. Volgens hem heeft die periode de grote vloedgolven doen ontstaan en klimaatrampen. En die veroorzaken dan de ondergang van Atlantis. Maar er zijn er een paar die dan de dans weten te ontspringen, overleven. En die verspreiden zich dan over de hele wereld en brengen daar dus beschaving in de vorm van landbouw, in de vorm van ingewikkelde architectuur, in de zin van astronomische kennis. Dus allerlei elementen worden daar dan verspreid. En die vind je dan terug, dat is de these althans, in Amerika, in West-Azië, in Indonesië. Dus eigenlijk over de hele wereld worden die dingen verspreid vanuit één soort van hogere beschaving. Precies. Dus al die indrukwekkende piramides, die of ze nou in Peru staan of in Mexico of in Indonesië, al die dingen, hij propageert dus van de ideeën daarvan, de plannen die zijn bedacht door mensen die afkomstig zijn uit een beschaving die onder water is gelopen. Ja. Maar die hebben zich toen over de hele wereld verspreid en hebben toen allemaal op al die verschillende plekken die piramides gebouwd. Dat is het idee. Ja. Maar waarom dan? Want wat mij altijd benieuwd maakt bij dit soort series, er zit een soort complottheorie in. En de kern daarvan is altijd, er is iets wat wij niet mogen weten, wat achtergehouden wordt. Wat zit daar dan onder bij hem? Heb je enig vermoeden waarom hij daar zo op... Dat is waar het op aanslaat natuurlijk. Er wordt cruciale informatie over een hoger beschaving voor ons achtergehouden. Welk sentiment raakt dat dan? Waar speelt hij op? Ja, nou ja, als eerste zou ik zeggen dat dit is niet een nieuw idee. Hij recycelt eigenlijk een idee wat al in 1882 is er een boek verschenen van Donnelly. Het Atlantis idee, ja. Over Atlantis. En dat zie je steeds maar weer terugkeren in verschillende boeken van mensen die vaak pseudo-archeoloog genoemd worden. Dat is een beetje een negatieve term. Maar mensen die geïnteresseerd zijn in archeologie en daar dus boeken over. En steeds kom je dan op hetzelfde punt, dat er eigenlijk nauwelijks bewijs is voor dit verhaal. Of eigenlijk geen bewijs, laat ik het zo maar zeggen. En ja, wat doe je dan als je daar toch helemaal van overtuigd bent? Als jij zelf een visioen hebt gehad dat zo gebeurd is. Dan kan je dus zeggen van, nou ja, die archeologen die willen er gewoon niet aan. Die vormen een gesloten front. De aanval is de beste verdediging. En bovendien is dat ook iets wat heel erg aanslaat in het huidige tijdssegment. Om de wetenschappers allemaal als collectief weg te zetten als een soort van conglomeraat en in een soort van complottheorie. Dat verkoopt goed. Ja, maar ik kan me toch niet voorstellen, je zegt er is geen bewijs, maar het is een achtdelige serie. Ja. Laten we zeggen, aflevering 1. Hij gaat, die heb ik ook gekeken, hij gaat naar Indonesië toe. Naar indrukwekkende, komt hij allerlei basaltblokken tegen op terrassen bovenop een heuveltop. En wat is dan het bewijs wat hij ziet op die plek, wat op de een of andere manier zijn theorie zou ondersteunen? Nou ja, die site die is dus eigenlijk niet zo heel erg intensief onderzocht. Maar wat er iemand heeft een geofysische prospectie gedaan. Dus dan ga je met bijvoorbeeld een ground penetrating radar ga je kijken wat er onder de site te zien is. En zijn mogelijk een aantal holtes onder de site aanwezig. En ja, die zijn een beetje creatief zijn die geïnterpreteerd als zijn een aantal grafkamers. Dat zou kunnen, maar die dingen zijn dus nooit onderzocht. En met dit soort data, dat is een soort van Rorschach-test. Je kunt er eigenlijk in zien wat je wil. Dus zolang je daar geen onderzoek hebt gedaan, weet je eigenlijk niet wat het is. Maar dat is één. We weten niet precies wat er op die site aan de hand is. Twee is, hoe ga je dat dateren? En dateren, dat is eigenlijk de makker van deze serie. Continu worden die dingen gedateerd tot het einde van de laatste ijstijd. Op eigenlijk een hele zwakke basis. Dus in dit geval heeft iemand een boring gezet bij de site. En ergens in een laag vrij diep is een stukje houtskool tevoorschijn gekomen wat gedateerd is. Maar dat betekent niet dat je de structuur of de site hebt gedateerd. Want het is natuurlijk niet zo heel vreemd dat er dingen zijn die misschien 11.000 jaar geleden... Ook 11.000 jaar geleden. Dat er houtskool was. Dat is op zich niet zo vreemd. Waren de bomen die verbranden. En die kan je vinden in... Ik ben toch heel benieuwd. Okay, het idee van dat er... we weten, er was een ijstijd. Er was een tijd dat heel veel... een groot gedeelte van de wereld wat nu onder water ligt, dat boven water lag. Denk aan Doggerland, het gebied wat tussen Engeland en continentaal Europa ligt. Ja. Dat lag boven water. Ja, dat was gewoon grond. Daar liepen ook mensen rond. Is er nou geen enkele kans dat, zoals hij dus gelooft, dat er lang, lang geleden in die ijstijd op dat soort plekken misschien wel tempels zijn gebouwd, indrukwekkende gebouwen die we gewoon nu simpelweg niet zien? Ja. Nou, is die kans er niet? Er zijn op al die plekken die overstroomd zijn, hebben mensen gewoond. En dat staat buiten kijf. Het probleem is meer van het idee dat er een enorme overstroming komt die alle bewijs wegvaagt. Doggerland is eigenlijk een heel mooi voorbeeld wat jullie nu noemen. Daar is een mooie tentoonstelling over geweest in het RMO. Want je kunt heel RMO. Veel... Rijksmuseum voor Oudheden. Leiden. Sorry. Ja. Je kunt namelijk heel veel objecten vinden uit de periode voordat die Doggerland overstroomd is. En wat laten die objecten zien? En die objecten zijn ook gevonden. En die kan je dus in het Rijksmuseum van Oudheden gaan bekijken. Het punt is een beetje dat van deze Atlantisbeschaving, die zo, volgens Graham Hancock dus heel erg geavanceerd was en allerlei monumentale gebouwen heeft gebouwd en landbouw had en steden, en, nou, noem maar op, is dus helemaal niks. En nou, archeologie is bij uitstek het vakgebied waar we hebben ontzettend veel verloren periodes en dingen die we niet wisten, waar niemand iets van af wist, hebben wij terug weten te vinden. Want mensen laten altijd van allerlei materiaal achter. Wat je zegt komt heel, heel simpel gezegd hierop neer. Als we naar die doggerbankbeschaving of cultuur kijken, dan zie je potjes en pannetjes en een x-aantal voorwerpen, jachtvoorwerpen. Maar je ziet geen hoge kunst of zuilen, vind je terug, die zouden kunnen wijzen op een, zeg maar, verder hogere beschaving. Je vindt... Dat klopt. We hebben dus voor het begin van de Holoceen hebben we nergens enige aanwijzing voor dingen als landbouw, steden, monumentale gebouwen, nou, dat soort dingen. En je zegt ook landbouw, dus daarmee je suggereert van er moet eigenlijk misschien ook wel landbouw zijn voordat je tot zo'n punt komt dat je natuurlijk enorme tempels gaat maken. Een jager-verzamelaarsvolk gaat geen enorme tempels aanrichten. Of is dat het idee? Nou ja, het is niet dat ze dat niet kunnen, maar het is wel een logistieke kwestie. Want je moet een heel groot aantal mensen moet je aan het werk zetten om dat soort dingen te bouwen. En die moet je allemaal kunnen voeden. En dus ofwel je hebt een van nature hele rijke omgeving met heel veel voedselbronnen. Bijvoorbeeld bij Göbekli Tepe lijkt dat aan de hand geweest te zijn. Ofwel je hebt landbouw nodig omdat als je echt een piramide wil gaan bouwen, dat kan je niet voor elkaar krijgen als je niet een voedselsysteem hebt om duizenden mensen te voeden. Hoe schadelijk is nou uiteindelijk deze serie? Het is een maf verhaal, het is een mythisch verhaal wat wordt als werkelijkheid wordt gepresenteerd. Hoe schadelijk is dit? Ja, nou ja, wat het jammere is dat hier een heel vakgebied wordt weggezet als zijnde niet serieus en gesloten. En terwijl er natuurlijk ontzettend veel data wordt vergaard in de archeologie en er wordt ontzettend veel serieus onderzoek gedaan. En dat wordt allemaal even terzijde geschoven voor een fantasieverhaal, dat is het eigenlijk. En heel veel mensen die gaan hier naar kijken en die denken, ja, die man heeft wel een punt. En dat is het gevaar, dat er op die manier het wantrouwen wat er bestaat richting wetenschap via het platform van Netflix weer wordt gevoed. En dat is eigenlijk de vraag van waarom heeft Netflix hier een podium aangegeven? Want ja, het is nogal een dubieuze serie. Ja, oké. Okay. Nou, Bleda During, hoogleraar West-Aziatische archeologie van de Universiteit Leiden. Heel veel dank voor je komst. En nou ja, dus geen kijktip, maar een waarschuwing. OVT. Een programma over de onvoltooid verleden tijd. Waren we nou dappere helden, klungelige amateurs of laffe wegkijkers? Vragen over of en hoe Nederland verzet pleegde tijdens de Tweede Wereldoorlog, die hebben altijd al gevoelig gelegen. Want die vragen hangen immers samen met ons nationale zelfbeeld. Wie zijn wij als het erop aankomt? Vanaf deze week toont het Verzetsmuseum in Amsterdam hun kijk op die vragen in een vernieuwde vaste tentoonstelling. En alle gevoeligheid rondom het thema indachtig, is het misschien niet zo gek dat die nieuwe tentoonstelling niet alleen lof, maar ook direct kritiek oogste. En te gast over de nieuwe tentoonstelling is Lisbeth van der Horst, de directeur van het Verzetsmuseum. Welkom. Goedemorgen. Vertel, waarom was het eigenlijk tijd sowieso voor vernieuwing? Nou, de oude opstelling was 23 jaar oud. Dan gaat het er ook qua vorm natuurlijk ouderwets uitzien. Dus dat was een belangrijke reden van vernieuwing. En we hebben ook wat nieuwe inhoudelijke accenten gelegd. En ja, tot mijn verbazing, het zijn echt accentverschillen. Niet een totaal ander beeld of zo. En tot mijn verbazing is daar nu toch wel wat ophef over. Ja, daar komen we zo ja. op. Maar eerst nog even van, wat is jullie de visie die jullie presenteren? Je hebt in verschillende interviews heb je gezegd, bijvoorbeeld, jullie willen het hokjesdenken dat er rondom verzet bestond doorbreken. Ja, wat bedoel je daarmee? Ja, niet alleen rondom verzet hoor, maar mensen worden vaak, de laatste jaren zie je dat die tendens ook sterker. Dat mensen of een collaborateur waren, of een slachtoffer, of verzet pleegden, of een omstander waren. En in praktijk liep dat voor de meeste mensen, voor veel mensen, door elkaar heen. Dus je had mensen die aan de ene kant voor de Duitsers werkten en gebruik maakten van die positie om dingen te ritselen en te regelen. Dus kan je wat voorbeelden geven? Bijvoorbeeld wat jullie dan in tentoonstelling tonen? Mensen die tussen die hokjes vallen, zou je zeggen. Ja, we hebben bijvoorbeeld een politieagent die niet durft te weigeren als hij Joden uit hun huizen moet ophalen. En dat doet. En die dat vreselijk vindt, maar ja, hij doet dat toch. Dus hij collaboreert in zekere zin? Dus hij collaboreert. Het is politiemensen ook vaak erg verweten. En later gaat hij wel in het verzet. En hij blijft ook zijn leven lang daar het ontzettend moeilijk mee hebben dat hij dat gedaan heeft. Dus we willen op die manier ook laten zien dat verzet onder een dictatoriaal regime helemaal niet makkelijk was. Het was natuurlijk moeilijk. Je nam enorme risico's. En niet iedereen durfde dat te nemen. En je kan het ook eigenlijk niet van iedereen verwachten. En daar komt wat minder oog voor de laatste tijd. Andere voorbeelden zijn bijvoorbeeld Joods verzet is ook onderbelicht geraakt. En daar geven we wel bewust ook verschillende voorbeelden van. En je zegt dan Joods verzet, want de Joden waren natuurlijk slachtoffers. Ja. Maar je zegt tegelijkertijd dat soms ze waren ook deel van het verzet. Dus dat is misschien ook dat we door een bepaald hokjesdenken daar geen oog voor hebben gehad in het verleden. Daar is best weinig aandacht voor. Terwijl dat is toch helemaal niet zo? Sorry. Ik bedoel, we hebben nu, we zijn inmiddels 1983 grote oratie van Hans Blom over grijs verleden. Goed en fout zijn verkeerde hokjes. Daarna zijn we het in plaats van grijs kleurrijk verleden gaan noemen. Het is natuurlijk heel mooi dat het Verzetsmuseum zich nu als het ware die wetenschappelijke inzichten vertaalt in haar tentoonstelling. Ja. Maar we doen alsof dat debat er niet was en niet is nu al. Volgens mij is dat niet het geval. Maar nee, maar dat doen we ook niet. Nee, oké, nou ja. Wij doen niet alsof wij heel spectaculair iets nieuws aan het doen zijn. Er is ons alleen gevraagd van wat zijn de nieuwe accenten in de nieuwe opstelling. En ja, dat lichten we dan toe. Maar goed, laten we even stilstaan bij dat je zegt we willen dat hokjesdenken doorbreken. Hè? Wekt dat dan niet per ongeluk of hoe dan ook de suggestie dat de lijn tussen goed en fout moeilijk te trekken is en dat die beide perspectieven van dader en verzet er mogen zijn. En dat het dus helemaal geen zin heeft om in hokjes te denken. Want wat wil je ermee zeggen eigenlijk? We willen laten zien dat het gecompliceerd lag. Dat willen we laten zien. En op die manier geef je gewoon de juiste context ook voor goed en kwaad. Er wordt wel gezegd van het Verzetsmuseum vindt dat we geen helden mogen vereren. Nou, wij gebruiken de term helden niet, maar wij willen best eerbetoon voor het verzet. Ik denk dat onze hele opstelling, als je hem bekijkt, best een eerbetoon voor het verzet is. Alleen we laten het wel zien in de context ook van andere keuzes die mensen maakten. En we laten ook zien dat het vaak complex lag, dat het niet simpel is. En dat geeft het juist kleur. Ja, wat een voorbeeld van die complexiteit die jullie willen tonen is het verhaal van Johannes Post, bekende verzetsman. Hij helpt onderduikers, pleegt overvallen. Maar, zo tonen jullie ook in de tentoonstelling, hij raakt aan de PEP-middelen, drugs, een soort crystal meth, ze maar zeggen. Ja. Waarom vinden jullie dat dan bijvoorbeeld dan relevant om dat te noemen? Wat vertelt ons dat over de complexiteit? Dat zijn de verhalen waar we de afgelopen jaren zijn we die tegengekomen. van, goh, er werd in het verzet best heel erg veel van zo'n pepmiddel gebruikt. Dus, en het is ook historisch best relevant, want het hield de mensen natuurlijk onder de enorme spanning waar het verzet mee gepaard ging op de been. Maar het maakte ze ook roekelozer. Ik vind dat het best eens een studie waard zou zijn. En daarom wilden we dat aspect ook naar voren brengen. En dat is niet omdat we respectloos willen zijn. Het was ook in die tijd niet illegaal. Het werd netjes voorgeschreven door huisartsen. Het werd veel gebruikt, ook in het leger en bij bergbeklimmers. Het is een beetje onderbelicht geraakt, of misschien een beetje, of eigenlijk nooit zoveel aan de orde geweest. En wij vonden het goed om dat aspect naar voren te brengen. Ja. We hebben dat gedaan aan de hand van Johannes Post, omdat bij elk persoon, elk verhaal aan de hand van een persoonlijk verhaal vertellen. En bij hem was dat goed gedocumenteerd. En zijn familie, zijn nabestaanden, stonden er ook volledig achter we dit verhaal zouden vertellen. Geloof ik allemaal. Maar toch zit er volgens mijn gevoel iets problematisch aan. Want als je zegt, we hebben hier een verzetsheld, Johannes Post, en die gebruikte drugs, dan wek je toch ergens de indruk dat er een schaduwrandje aan die man zit. Alsof je daarmee zegt, misschien wil je dat helemaal niet zeggen, maar het kan heel gauw lijken alsof je daarmee zegt. Want je hebt maar 100 woorden hebben jullie ter beschikking per hoofdpersoon, een verhaaltje wat je vertelt. Dan wek je toch de indruk, er zit hier een zwart randje aan deze man. Conclusie, zwart randje, dus geen held. Ik vind het niet een zwart randje. Ik vind het geen zwart randje. Nee. Maar als ik als gewoon onwetend persoon dat bordje lees, dan kan het heel goed zijn dat ik denk, oh ja, er zit een zwart randje aan, is dit dus nog wel een held? Dus je moet je dus, zijn jullie je bewust van dat die connotatie en dat die conclusie door mensen getrokken kan worden? En hoe hebben jullie daarover nagedacht? Ja, ik moet zeggen, die conclusie wordt door de bezoekers aan het museum niet getrokken. Er zijn wat misverstanden ontstaan in de pers. En vooral mensen die het museum niet hebben gezien, die zijn heel boos. Maar we hebben de afgelopen weken met de opening en de voorbezichtiging vele honderden mensen ontvangen, waaronder ook heel veel nabestaanden van verzetsmensen. En die zijn heel erg enthousiast. En de belangrijkste hoofdartikelen in de grote kranten, die zijn ook positief. Maar, sorry hoor, dus het is vooral een idee dat wij iets af willen doen aan het verzet. En dat willen we helemaal niet. Nee, ik werk 33 jaar bij het museum. Ik heb heel veel mensen uit het verzet gekend. En ja, ik kan zelfs zeggen, ik hield van ze. Ik hield van ze. Zijn er zeker niet op het moment dat je ook wat keerzijdes laat zien of andere kanten laat zien. Dat is ook gewoon geschiedschrijving. En toch dan naar één zo'n punt. Wat in de veel van de kritische columns, maar zeggen, die er verschenen, naar boven kwam. Het idee dat jullie niet van verzetshelden willen spreken, maar van verzetsmensen. Ja. Hoe zit dat? Nou, eigenlijk heeft het museum het woord verzetsheld helemaal nooit gebruikt. Hè? Dus vanaf 1985 dat het museum er is, hebben we het nooit gebruikt. We vertelden altijd al allerlei verhalen, kleine verhalen, grote verhalen over verzet. En daar hebben we nooit het stempel held op willen hangen. We hebben juist altijd ook inzicht willen geven in menselijk handelen. De mensen niet op een voetstuk willen plaatsen, maar inzicht geven in mensen die ook hun beperkingen hadden en die worstelden met die situaties en dilemma's hadden en ook wel fouten konden maken. Dat is eigenlijk van het begin af aan al de insteek geweest, ook van de oprichters. En ja, dat is ook een soort boodschap, een soort missie van de oprichters die wij ook nog steeds ter harte nemen. Dus je zegt, er is niet zo'n verschil tussen hoe jullie dat in het verleden deden. Nee. Het is niet alsof er bordjes zijn weggehaald. Er wordt heel erg gedaan alsof het iets nieuws is. En alsof het ook past in een soort woke-denken. Maar dat is echt niet zo. Maar toch dan nog even, want je zegt van, we willen ze niet op een voetstuk plaatsen. Misschien zit daar ook een beetje de verwarring. Want ik denk dat heel veel mensen denken van, ja, maar is dat niet een belangrijke functie ook van het Verzetsmuseum, om deze mensen wel te eren en te zorgen dat mensen heel goed weten, dit zijn onze helden, hier moeten we van leren, hier moeten we een voorbeeld aan nemen. wij willen zeker wel de mensen eer geven. En ook zeker wel dat mensen daar inspiratie uit kunnen halen. En dat het goede voorbeelden zijn. Dat willen we zeker. Maar daarom hoef je nog niet van de mensen absolute helden te maken. Toch wil ik nog heel even bij de Johannes Post. Het lijkt me zo flauw dat ik daarover door blijf zeuren. Maar ik ga even nog met jou samen mee naar dat voetstukje wat jullie voor Johannes Post maken. We doen even letterlijk alsof er een voetstukje staat waar Johannes Post op staat. En op dat voetstukje staan verschillende teksten. En een van die teksten is: hij was verslaafd aan de drugs, et cetera, et cetera. Dan wek je toch de indruk dat je hem ook, of je het dan wilt of niet, ben je dan niet bang dat je de indruk wekt dat je daardoor toch tegelijkertijd hem van dat voetstuk afhaalt? Nou, misschien voor sommige mensen een heel klein beetje, maar wij laten zien dat het verzet heel erg moeilijk was en dat er een enorme spanning was. Je leven stond op het spel. Het was ontzettend gevaarlijk. En dat je om op de been te blijven, is hij dus dat pepmiddel gaan gebruiken. Dat toen als een gewoon medicijn werd gezien. En het is, wij vinden dat dat een aspect is dat hoort bij die geschiedenis. En daar willen we echt absoluut niet hem mee in een negatief daglicht stellen. Ik zou zelfs zeggen, integendeel. Wij zeggen dan helder. En tot slot, er verscheen dus best een opmerkelijk aantal kritische columns, opiniestukken in de kranten over de tentoonstelling. Zijn jullie hier nou verrast over? Of is dit misschien altijd hoe het gaat als het over het verzet gaat? Ik ben hier best wel verrast over. We hebben natuurlijk, in onze oude opstelling hadden we ook portretten van NSB'ers en van omstanders. We zijn in 2013 opengegaan met het Verzetsmuseum Junior, waarin ook van de vier kinderen één een NSB-meisje is, waar de bezoekers helemaal mee kunnen meeleven. En toen is daar geen ophef over geweest. Dus ik ben wel een beetje verbaasd, ja. Ja, en waar staat dat dan eigenlijk? Staat dat nog ergens voor dat wij hier... Heeft dit nog iets te maken met onze omgang met het verzet, of is het dan misschien toch meer een teken van deze tijd? Ja, ik denk dat het een teken van deze tijd is. Dat het met de sociale media en dat iedereen maar meteen zijn mening kan geven. Want er wordt dus ook geoordeeld zonder dat de mensen de tentoonstelling gezien hebben. En ik zou zeggen, kom kijken voordat je een mening vormt. En het enige wat ik wel ook een beetje jammer vind, dat is dat ik merk, maar het is dus door dat misverstand dat wij vinden dat er geen het woord held niet meer gebruikt mag worden. Dat ook sommige Joodse onderduikers zich een beetje gekwetst voelen. Want die zeggen, wij vinden onze redders toch echt helden. Maar dat mag natuurlijk van ons. Er hebben in het museum ook zijn er heel veel Yad Vashem onderscheidingen uitgereikt. En dat respecteren we volledig. Oké, goed. Helder betoog ook weer. Lisbeth van der Horst, directeur van het Verzetsmuseum. En de nieuwe tentoonstelling die is dus sinds deze week te bezoeken. OVT. Een programma over de onvoltooid verleden tijd. De eendenbek kent een merkwaardige geschiedenis, zo weet medisch historicus Rina Knoef. We hebben het dan natuurlijk niet over de bek van de eend, maar over het medische instrument, ook wel het speculum genoemd, wat wordt gebruikt bij vaginaal onderzoek. Echt nuttig is het pas sinds enkele decennia, maar het wordt al eeuwenlang heel veel gebruikt. En Rina Knoef die vroeg zich af waarom en schreef erover voor het wetenschapsgeschiedenismagazine Wonderkamer en is de gast. Welkom, Rina. Goedemorgen. Ja, dat tijdstip waar je in staat, dat staat volledig in het teken van het vrouwelijk geslachtsdeel. Waarom? Er zijn eigenlijk twee aanleidingen voor. De eerste directe aanleiding is dat er op dit moment staat een tentoonstelling in het Gent Universiteitsmuseum over de phallus. En dit nummer is eigenlijk een soort tegenbeweging. Het is gewoon belangrijk dat er aandacht komt voor het vrouwelijk lichaam en ook voor de geschiedenis van het vrouwelijk lichaam. En dat is des te belangrijker. En dat is eigenlijk de indirecte aanleiding, omdat er in het medisch onderwijs, in het medisch onderzoek, vooral aandacht is voor het mannelijk lichaam. En het mannelijk lichaam is de norm. Nou, dit heeft echt een heel erg lange geschiedenis. geschiedenis. En de redactie en over het algemeen medische historici denken dat het belangrijk is om die geschiedenis te kennen om dit beeld te kantelen. Ja, maar dat is niet alleen belangrijk vanwege emancipatoire elementen, maar ook gewoon heel doodsimpel, omdat als we altijd van het mannelijk lichaam uitgaan, begrijpen we sommige ziekteverschijnselen verkeerd, et cetera. Goed, neem ons mee naar die eendenbek toch maar even. Hoe lang bestaat de eendenbek al? Hij bestaat al heel erg lang. De Grieken en de Romeinen hadden al de eendenbek. En merkwaardig genoeg is de vorm van de eendenbek ook nauwelijks veranderd sinds die tijd. We weten niet zoveel over de middeleeuwen. We zien dan dat hij in de 17e eeuw weer wat meer gebruikt wordt. En aan het einde van de 18e eeuw wordt hij op grote schaal ingezet. En dat komt ook doordat in de tijd van de Franse Revolutie, het moderne ziekenhuis is geboren, waar veel aandacht was voor organen van het lichaam. En er werden ook heel veel instrumenten ingezet om die organen te genezen en ook te bekijken. Ja. Toch nog even, de Grieken en de Romeinen gebruikten al de eendenbek. Dat vind ik redelijk absurd om te horen. Ook omdat ik dan wel denk, ze konden toen in medische zin konden ze nog niet zo heel veel. Dus bedoel, het is een instrument om te bestuderen, om dingen te bekijken. Maar wat konden ze dan helemaal? Ja, als ze iets zagen. Je moet natuurlijk altijd voorzichtig zijn om een soort moderne geneeskunde op het verleden te plakken. Dat kunnen we sowieso niet goed doen. Maar het hangt heel erg nauw samen met hoe er tegen de baarmoeder werd aangekeken. Dus de baarmoeder was het orgaan wat vrouwen van mannen onderscheidde. En de baarmoeder was ook onbeheersbaar. Het verklaarde allerlei irrationeel gedrag van vrouwen. Het verklaarde ook allerlei vrouwenkwaaltjes. Die eendenbek werd gebruikt om dat zeg maar in beeld te kunnen brengen. En met het in beeld kunnen brengen kun je dus ook beheersen. Dus het was eigenlijk ook een instrument om die onberekenbare vrouwen te kunnen beheersen. Ja, klinkt heel ingewikkeld, maar klinkt ook heel indrukwekkend. En dat je dan meteen nieuwsgierig wordt, hoe doe je dat dan beheersen? Doordat je naar de vagina kijkt via de eendenbek. Maar misschien moeten we daar maar niet te diep op ingaan. Of heb je, want hoe gaat dat dan eigenlijk? Want dit loopt door, het heeft een hele lange geschiedenis. Het zit tot diep in de 19e eeuw. Altijd wordt het ding tevoorschijn gehaald. En jij zegt heel vaak, is helemaal niet duidelijk waarom eigenlijk. Ja, het is, kun je daar voorbeelden van geven waarvoor het dan gebruikt wordt? Ja, het werd veel gebruikt bij prostituees en veel gebruikt bij vrouwen in de overgang. En we zien dan in de loop van de 19e eeuw dat het echt te vaak gebruikt gaat worden. Dus het wordt dan bijvoorbeeld ook ingezet bij jonge meisjes om te kijken of het maagdevlies nog intact is. Het werd zoveel ingezet dat er een dokter... Dat is bijvoorbeeld een voorbeeld van die beheersing. Als je jonge meisjes gaat kijken naar is dat maagdevlies nog in contact. Ja. Ja, en het werd zo vaak... Dus er is een boekje geschreven door een dokter, George Morant. En hij schreef een boekje voor echtgenoten. En in dat boekje schrijft hij, en ik citeer het eventjes: het maakt niet uit dat de klacht is van de vrouw, een hoesje, een pijn in haar zijde of wat dan ook, haar baarmoeder wordt onmiddellijk als oorzaak aangewezen en de vrouw wordt onderworpen aan een inspectie met het speculum. De patiënt wordt op die manier slachtoffer gemaakt, week na week, maand na maand, van een ziekte die tenminste aan het begin nooit bestond. En we spreken hier over de 19e eeuw, waar dit soort klachten al komen. Ja, dat is dus een stuk zelfkritiek ook. Maar nou ja, oh, sorry, Jos, wilde je... Ja, nou, het klinkt niet... Nee, ga door. Sorry, ga gewoon door. het roept natuurlijk ook een beetje de vraag op van waarom dan? Wat zit daarachter? Is het, bedoel, het is een soort beheersdrang? Of moeten we ook vrezen dat er andere niet al te fraaie motieven meespeelden? Nou, in dat boekje wordt wel gesproken van toch wel wat onzuivere motieven van dokters. Daarom werd ook gezegd, we moeten oppassen daarmee. En in sommige medische tijdschriften wordt ook gezegd, was dat instrument maar nooit uitgevonden. Want het zou beter zijn voor de vrouwen van Engeland of de vrouwen van Nederland dat het er eigenlijk niet was. Zo. En je zei al, vanaf het begin 19e eeuw dan wordt de eendenbek vooral ingezet voor twee typen vrouwen: prostituees en vrouwen in de overgang. Eerst de prostituees. Waarom werden zij dan onderzocht? Dat is na de Franse Revolutie is het in de wetgeving opgenomen dat die prostituees die moesten gewoon een veilige business hebben. En om het zo veilig mogelijk te maken moesten ze twee keer in de week onderzocht worden op geslachtsziekten. En dat waren openbare gelegenheden. Dus iedereen kon daar naartoe komen om te kijken hoe die prostituees dus onderzocht werden met dat speculum. Dat deden mensen dus ook. In no time was het ook in Nederland gebruikelijk. Het was openbaar. Er stond iedereen absoluut te kijken. Ja, dus de vrouwen die stonden te kijken. En dat was eigenlijk ook wel, zie je ook wel in de 17e en 18e eeuw. De ziekenhuizen waren toen ook openbaar. Hè? Dus er kon iedereen komen kijken naar hoe patiënten behandeld werden. Dat is totaal anders dan wat we nu... Ja, nou, dat doen we al via een film. Hè? Dan heb je van, ja, die, nu, van die series op televisie. Maar dit klinkt inderdaad naar mensen eronder houden. Hè? Eigenlijk absoluut, vrouwen in dit geval. Deze, ja. Die prostituees zeker. En ze moesten dus echt verplicht. En in Amsterdam weten we dat ze bij goedkeuring kregen ze een rode kaart. En die konden ze dus vervolgens aan hun klanten laten zien. Die wisten dan dat het veilig was om daar naartoe te gaan. Ja. En dan, hoe zat het dan met die andere patiëntengroep van vrouwen van in de 50? Waarom werd bij hen de ene bek ingezet? We zien ook in het denken over de overgang een soort omslag in de 18e eeuw. Dus de overgang werd steeds meer als een soort natuurlijk proces gezien, niet meer als een ziekte. Maar die overgang ging wel gepaard met zo'n 50 of meer kwalen die vrouwen konden hebben. En de meer ernstige kwalen waren natuurlijk zweren en tumoren in de baarmoeder. En gedacht werd dat je die dus ook zichtbaar kon maken met dat speculum en ook kon behandelen met dat speculum. Maar dat konden ze waarschijnlijk nog niet echt heel veel, neem ik aan. Nou ja, goed, de behandeling, dat is anders dan wat we nu zouden doen. Hè? Dus er werd gesmolten kalium ingebracht en zilvernitraat via dat speculum om die tumoren weg te branden. Vervolgens werd er dan ook honing met rozenblaadjes ingebracht om de boel weer te verzachten. Dat is hetzelfde middel als ook voor keelpijn werd gebruikt. Dus er werd wel wat gedaan, maar in hoeverre het geholpen heeft, ja, dat weten we natuurlijk nu niet. Inmiddels hebben vrouwen er natuurlijk wel wat aan. Denk alleen al aan behandelingen voor baarmoederhalskanker. Dat er preventief kan worden gekeken van goh, krijgen vrouwen kanker of niet? En dan op tijd kunnen ingrijpen. Kunnen we dan nu zeggen, is de eendebek nu eindelijk een volwaardig, nuttig medisch instrument geworden? Nou, zeker voor dat bevolkingsonderzoek wel. Hè. Dus dit is absoluut geen reden om dan niet te gaan voor dat uitstrijkje. Dat moet wel. Maar we zien bijvoorbeeld in Amerika dat vrouwen nog steeds ieder jaar onderworpen worden aan een onderzoek met de eendebek. Terwijl de reden daarvoor volstrekt onduidelijk is. Maar hoe dan? Je wordt opgeroepen en je moet komen? Ja, het heet de well-woman visit. En dat doe je gewoon als vrouw. Niet alleen in Amerika, ook in Europese landen gebeurt het. En dat onderzoekje met de eendebek is een standaard onderdeel daarvan. En we weten dus inmiddels ook wel uit onderzoek dat het ook wel leidt tot onnodig medisch ingrijpen en tot heel veel stress bij vrouwen. Want het is niet een fijn onderzoek om te ondergaan. Ja, goed. Dankjewel, Rina Knoef, voor dit verhaal. En je stuk De Eendebekparadox is te vinden in wetenschapsgeschiedenismagazine Wonderkamer. Dat is online te bestellen via www.gwina.nl. En dit was het eerste uur van OVT. Straks na het nieuws van 11 uur zijn we terug met onder andere een gesprek over De Kunst van het Verdwijnen. Een podcast die zich afspeelt in de Joodse buurt van Antwerpen. Tot straks na het nieuws. NPO Radio 1 podcast. Het is het verhaal over de controversiële Zwitserse theoloog Tariq Ramadan. Tariq was voor mij iemand die op een hoog intellectueel niveau kon inspireren door op een andere manier dan doorgaans over de islam werd gesproken, kon hij dat andere beeld laten zien. Een bruggenbouwer of een bedrieger? Ik denk dat bruggenbouwers vaak ook mensen zijn die juist weggezet worden als mensen die niet willen integreren. Verbinder of wolf in schaapskleren? Tariq Ramadan is namelijk niet onomstreden. Luister De Zaak Ramadan, een podcast van Human voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Inflatie raakt ons allemaal. Energie is duurder, zorgpremies gaan omhoog en ook autopremies stijgen. Wil jij een stijgende autopremie voorkomen? Kies dan voor de inflatiebeschermer van Promovendum. Als je online een zonvakantie zoekt, dan krijg je waarschijnlijk. Maar als je bij Eliza Was Here een zonvakantie zoekt, krijg je de vakantie die je niet zocht. Maar alles is wat je zoekt. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa. Ontdek het zelf op elizawasheer.nl. Met de inflatiebeschermer van Promovendum zet je onze lage autopremie 3 jaar vast. Voorkom premiestijgingen. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Ontsnap aan de winter met Eliza Was Here.

Bij Pearl weten we dat het dure tijden zijn. Daarom krijgt iedereen nu tot 100 euro extra brilvergoeding. Ook zonder aanvullende zorgverzekering. Zo houden we goede oogzorg betaalbaar. Check jouw voordeel en de voorwaarden op pearl.nl. Oh, en als je een bril koopt, regelen wij direct de declaratie bij je zorgverzekeraar. Geen kerst zonder Bach. De Nederlandse Bachvereniging speelt als geen ander het monumentale Weihnachtsoratorium. Vanaf 11 december door heel Nederland. Bestel direct kaarten via bachvereniging.nl/kerst. Nou, Anna. Eindelijk heb je het al geregeld. Ja, want jeetje, Mina. Hoe lang kun je ergens over blijven twijfelen? Van harte gefeliciteerd met jouw stoere, aantrekkelijke vangnet bij arbeidsongeschiktheid. Share People, het vangnet bij arbeidsongeschiktheid voor ZZP'ers. Tot je AOW-leeftijd. Regel het nu op sharepeople.nl. Vier kerst met het Weihnachtsoratorium. Ga naar bachvereniging.nl/kerst. Het vangnet bij arbeidsongeschiktheid voor ZZP'ers. Share People. Geef jij ook een avontuur cadeau? Vind het boek waar een kind blij van wordt op kinderboeken.nl. NPO Radio 1. VPRO. OVT. Over de onvoltooid verleden tijd. Met Julie Blussé en Jos Palm. Welkom terug bij OVT. Net in het eerste uur van OVT hadden we het over het pleidooi van het Verzetsmuseum om hokjesdenken over het verzet te doorbreken. De realiteit was nou eenmaal dat iemand het ene moment collaborateur kon zijn en het andere moment verzet pleegde. Eén extreem voorbeeld daarvan is het verhaal van Fons Wijnen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was hij een absolute verzetsheld, een Engelandvaarder, die zelfs nog aan de kant van de geallieerden meevocht tegen de bezetter, als deel van de Prinses Irene Brigade. Maar na de oorlog werd hij uitgezonden naar Nederlands-Indië. En daar werd, onder zijn leiding, een van de grootste oorlogsmisdaden van het Nederlandse leger ooit verricht. In het dorpje Rawagadé vermoorden de Nederlanders naar schatting 431 mannen. Deze week is het 75 jaar geleden dat het bloedbad van Rawagadé plaatsvond. Een oorlogsmisdaad onder leiding van een verzetsheld dus. Straks een documentaire uit 2007 daarover. Van Nelleke Noordervliet. In 1866 nam de Franse schilder Gustave Courbet van de Turks-Egyptische diplomaat Khalil Bey een opdracht aan. Courbet staat bekend om zijn vrij somber getoonzette schilderijen van het dagelijkse leven in de 19e eeuw en van fraaie portretten in donkere tinten. Het gigantische doek Begrafenis in Ornans bezorgt je als bezoeker van het Musée d'Orsay in Parijs een rilling. Je zal dat maar in je eetkamer hebben hangen. Het schilderij waartoe Khalil Bey de opdracht gaf is evenmin geschikt voor de eetkamer. Ook in de slaapkamer zou ik het niet willen hebben, maar in het Turks-Egyptische slaapvertrek van de vrolijke diplomaat zal het wel degelijk een ereplaats hebben gekregen. Het is een intiem portret van zijn minnares. Sinds 1995 hangt het in het Musée d'Orsay en al verzekert de preutse omschrijving ons dat het schilderij zeker de pornografie ontstijgt, het is toch geschilderd vanuit een klassiek pornoperspectief. De camera staat zo'n beetje tussen de gespreide benen van een vrouw. Het ligt vol op het geslachtsdeel en legt genadeloos elk detail vast. Centraal staat de vulva, ternauwernood verscholen achter wat nu een onmodieuze bos schaamhaar is. Museumbezoekers kunnen zich verbazen over de onderwerpkeuze. De uitwerking is boven iedere kritiek verheven. Kleurgebruik, huidweergave, het is allemaal even perfect. Ergens bovenin het schilderij leunt het hoofd van de minnares in extase achterover. Haar efemere nachthemd heeft ze opgetrokken tot boven haar borsten of is door de minnaar omhoog geschoven. Het is de blik van de gretige minnaar waarmee wij ook kijken. De titel, L'origine du monde, hier komen we allemaal vandaan, is een nauwelijks verhuld excuus, bijna ironie. Een van de laatste eigenaren, voordat het schilderij als betaling van erfrecht aan het museum toeviel, was de psychoanalyticus Jacques Lacan. Wie weet heeft het bij hem in de spreekkamer gehangen, net boven de divan, waarop analysanten hun leven terugspoelden tot het onvermijdelijke confronterende moment van de moederschoot. Maar mijn associatie is toch ook de volgende, en niet minder huiveringwekkend. Net buiten beeld zie ik dus de blinkende beugels waarover de minnares haar benen zal slaan in die hulpeloze toestand die bijna elke vrouw kent en verafschuwt, gedwongen tot de overgave die is voorbehouden aan de geliefde en niet aan de gynaecoloog. En toch moet het. Degene die recht en klinisch in haar vulva kijkt, richt er een ijskoude eendenbek op, als was het een pistool die zometeen genadeloos de vagina in zal glijden. Ja, Nelleke, bijna huiveringwekkend, zoals je dit schetst. Dat is het ook. Maar het schilderij is helemaal niet huiveringwekkend. Ja, maar wel confronterend. Zeker, ja. Zeker. En ik denk dat het ook daarom pas sinds 1995 voor het publiek zichtbaar mag zijn. Juist. Nou, dankjewel. Op 11 september 1942 zat er hier, in de schaduw van het Centraal Station, een grote groep Joodse mensen. Ze worden bewaakt door Antwerpse politiemannen en door Duitse soldaten. In die groep mensen staat er een mama en haar zoontje van 4. En op het moment dat ze dus het bevel krijgen om het station binnen te gaan, voelt die mama, deze is echt niet oké. En die pakt de ongelooflijke beslissing van tegen haar zoontje te zeggen, van die in het oor te fluisteren, stap nu weg en kijk niet om. En dat manneke dat doet dat. Die stapt het leven van zijn mama uit. Die stapt de zevende wijk in en verdwijnt dan voor bijna 50 jaar uit beeld. Ja, dit verhaal van het jongetje Fred is een van de 3 verhalen die centraal staan in de Vlaamse podcastserie De Kunst van het Verdwijnen. Ja, een overeenkomst tussen de 3 verhalen, de plek waar het zich afspeelde, de zevende wijk in Antwerpen, nu beter bekend als de Jodenbuurt of het Diamantkwartier. De maker van de podcast, Bart van Nuffelen, is bij ons te gast. Goedemorgen, Bart. Bart, eerst even, niet iedere Nederlander zal weten dat Antwerpen tot op heden een levendige Joodse wijkrijk is. Vertel eens, wat is dat voor een wijk? De Joodse wijk is, als je in het Antwerps centraal aankomt, dat is eigenlijk de wijk die tegen het station aangeklemd is. Die ligt er zo naast. En dat begint eigenlijk met het Diamantkwartier. Dus dat zijn 3 straten door barelen bewaakt, waar dat alle diamanthandel plaatsvindt. Er rond heel veel juwelenwinkeltjes, onder andere van de Georgians, die ook een rol spelen in onze podcast. En dan daar rond en daarachter. De Georgians, dat zijn de Georgisch-Joodse mensen, ja, die daar wonen. Ja, ja. Sorry. Ja. En die worden zo in de Joodse wijk, zo genoemd de Georgians, om het onderscheid ook te maken met de Georgiërs. Want dat zijn dan weer de Grieks-orthodoxe gelovige, ik zal zeggen niet-Joodse Georgiërs, die ook in die wijk wonen. En dus in de zevende wijk of de Joodse wijk zijn alle synagoges, zijn alle Joodse scholen, alle Joodse instellingen. En het is een heel gemixte wijk, een aankomstwijk, dus met heel veel bevolkingsgroepen. Maar het straatbeeld wordt wel degelijk gedomineerd of vallen heel erg de Chassidische Joden maar, op. Dus ultra-orthodoxe Joden hebben we het. Ultra-orthodoxe Joden. Maar even voor de helderheid, heel veel mensen denken dan, hè, een Joodse wijk in Antwerpen, is 1940, 1945 hier dan niet gebeurd? Zo is het niet, hè? Het zit iets ingewikkelder in elkaar. Want het zijn niet allemaal Joodse overlevenden en hun families die daar zitten nu. Nee, zelfs in tegendeel. Dus van de oorspronkelijke Joodse Antwerpenaren, die zijn weggevoerd, gedeporteerd in de Tweede Wereldoorlog, komt er maar echt een fractie terug. Dus er is echt een heel grote breuk met de Joodse bevolking voor en na de Tweede Wereldoorlog. De nieuwe Joodse bevolking wordt uitgemaakt door een nieuwe vluchtelingenstroom die op gang komt. Vanaf 1946 zijn er, hoe het kan na de Holocaust, is amper te begrijpen. Maar dus in Polen, in Oost-Europa, komt er terug een grote anti-Joodse beweging op gang, pogroms, vervolging. En dan komen er heel veel chassidische joden, ultra-orthodoxe joden, uit die shtetls die daar zijn, komen dan onder andere naar Antwerpen. Ja. En, maar waarom? Waarom naar Antwerpen, niet naar Israël? Ik bedoel, dus niet, mensen zijn niet naar Amsterdam gekomen, niet naar andere steden. Een van de redenen is dat Antwerpen direct na de Tweede Wereldoorlog een van de weinige havensteden is die open was. Dus die direct bereikbaar was. Dus heel Antwerpen is heel erg gebruikt om naar Amerika, om naar Israël te reizen. Maar net omdat de Belgische regering direct na de oorlog heel erg inzet op het herstel van de diamantindustrie, diamanthandel, ja, komt er eigenlijk heel snel terug een soort van industrieopkomst. En dus een aantal van die Joodse vluchtelingen blijft omwille van die redenen in Antwerpen. En soms ook ja, puur omdat er geen geld was, geen middel om nog verder te gaan, ontstaat er eigenlijk rond die periode, tot dan 1950, eigenlijk een heel nieuwe Joodse bevolking. Ja. En nu heb jij gekozen om verschillende verhalen te vertellen. Eén verhaal lichten wij eruit. En dat is het verhaal van een 4-jarig jongetje, Fred heet hij, die op aandringen van zijn moeder in zijn eentje in die wijk verdwijnt. Je gaat dadelijk vertellen hoe het allemaal gebeurd is, maar hoe ben je eigenlijk op dit verhaal gestuurd? Herman van Goetem is de historicus die over de Jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog heeft geschreven. En er is een boek, het jaar 1942, het jaar van de stilte. En daarin staat eigenlijk een heel kort, hij beschrijft dag na dag wat er allemaal gebeurt in dat jaar. Hoe dat je van een soort van spanning opbouw komt naar uiteindelijk die razzia's die in de zomer hebben plaatsgevonden. En bij de laatste razzia, dat is een razzia overdag, op 11 september 1942 wordt heel kort dat verhaal beschreven. Maar dat greep mij zo aan, dat is het verhaal dat u in de inleiding hoorde, van een mama die voelt, ik moet nu tegen mijn zoontje zeggen om weg te gaan. En die weet, ik zie die nooit meer terug. En die beslissing neemt, dat vind ik echt ja, hartverscheurend. En vooral ook dat jongetje, 4 jaar, dat hij dat doet. Die stapt echt weg, die kijkt niet om en zal ook als enige van heel zijn gezin, van heel zijn familie, die holocaust overleven. En dat ben ik dan verder gaan uitzoeken. En eerst via boeken die heel moeilijk verkrijgbaar waren. En dan in de Dossijnkazerne, waar de plek is in België waar dat de Joodse bevolking werd verzameld, alvorens gedeporteerd te worden. En het is daar, in die Dossijnkazerne, wat vandaag een museum is en een documentatiecentrum, dat ik een gesprek had met de archivaris, om te weten te komen van, ja, zijn er sporen van die familie? Weten we wat er exact gebeurd is? Ja, en dat was dan voor mij als leek op dat moment verbijsterend om te voelen van, ja, hoe enorm goed dat die deportatie en dus genocide eigenlijk is vastgelegd in lijsten. Maar als we even teruggaan naar dat jongetje, hè? Ja. Je hebt dus meer onderzoek gedaan, je bent erachter gekomen wat er met hem gebeurd is. Als we even naar dat moment teruggaan, die moeder zegt, wegwezen. Wat gebeurt er dan? Ja. Hij gaat weg en waar hij komt hij dan terecht? Hoe gaat dat dan? Hebben jullie ontdekt wat er met hem gebeurde, stap voor stap? Ja, min of meer. In de zin van, wat we weten, is dat hij niet heeft omgekeken. Uit die groep Joodse mensen is kunnen wegstappen als klein kindje. Kindjes onder de 5 jaar hadden geen Jodenster. Dus wat dat betreft was dat een mogelijkheid om weg te geraken. En we weten dat hij de 7e wijk, die toen zo genoemd werd, is ingestapt. En als volwassene herinnert hij zich van heel die vroege jaren, heel die oorlogsjaren, herinnert hij zich maar een paar dingen. En een van de dingen is het eindeloos stappen door die lege straten van Antwerpen. En een ander ding dat hij zich herinnert is een non die hem redt. Een vliegende non, zegt hij zelf. En dat is hetgeen dat wij zijn te weten gekomen. Er is effectief een geestelijke geweest die hem ergens in die straten van die wijk heeft aangesproken en hem naar het Antwerps weeshuis heeft gebracht dat aan de rand van die 7e wijk ligt. Ja, want je hebt hem dus ook weten op te sporen? Ja, hoe was dat eigenlijk? Ja. Ik ben, tot mijn verrassing, want op een of andere manier had ik zelf het gevoel van, ja, dat is, Tweede Wereldoorlog is zo lang geleden, dus ik had niet eens de verwachting van hem terug te vinden. En in de Dossijnkazerne, dat documentatiecentrum, liet die archivaris mij op een bepaald moment een recente opname van een videogesprek zien met overlevenden van de Antwerps weeshuis. En ineens kwam er, dat wist zij natuurlijk en ik niet, kwam er een oud, zacht, kaal mannetje in beeld die zichzelf voorstelde als Fred Kader. Ja, en echt, mijn hart viel stil. Ik had zoiets van, oh, Fred leeft nog. En dan hebben we die opgespoord, op teruggevonden in Amerika. Woont hij nu. Want het, dus... het was een interview voor de Amerikaanse televisie. Ja. Daar hebben jullie, dus daarom zag je hem op beeld. Ja. En dan, je gaat dus naar Amerika toe. Hoe, ik ben dan ook wel benieuwd, hoe was het voor hem dat er plotseling een onbekende Belg voor zijn deur staat, om het maar even zo te zeggen, ja, die op zoek naar hem was? Ja, voor hem, er is iets heel bijzonders. Zijn overleversverhaal is zeer bijzonder, omdat hij 3 keer op wonderlijke wijze, dat wordt verteld in de podcast, ja, verbijsterend aan de dood ontsnapt. Een tweede heel belangrijk aspect aan zijn verhaal is dat hij als kind na de oorlog in 1949 dus naar Canada is gegaan, is gestuurd, ik moet het zo zeggen, een nieuw leven heeft opgebouwd, een nieuwe naam heeft aangenomen, de nieuwe naam van die familie. En onder andere daardoor komt het dat hij heel lang, heel zijn volwassen leven niet wist. Dus hij leefde met een soort van gat. Hij wist, er zijn dingen gebeurd in die oorlog. Natuurlijk, hij wist, ik ben heel mijn familie kwijt. En hij had alleen maar flarden. En dat is dan heel mooi, in 1991 pas, ontdekt hij op een soort van samenkomst van ondergedoken kinderen in Europa, dat hij eigenlijk door een vriend waarmee naartoe wordt gesleurd, pas dan zwaait eigenlijk op een paar minuten tijd de deur van zijn verleden open, omdat hem 2 mensen tegenkomt die er toen ook bij waren. En vanaf dat hij dat door had, vanaf dat hij door had van ik ben drager van een ongelooflijk verhaal, is hij niet in woede gegaan of in haat. En is hij in een heel grote drang om dat verhaal te vertellen terechtgekomen. Dan voelde hij van, oké, ja, dat doel van mijn leven dat altijd wat onduidelijk was, is het verder vertellen van dat verhaal. Dus vanaf 1991 heeft hij heel veel getuigd op universiteiten, nog veel meer op lagere scholen. Hij vond het heerlijk om met dat verhaal kinderen te treffen. En treffen te raken. En nu is hij van de 14.000 Joden zijn daar weggevoerd. De 1400 hebben het overleefd. Hij is er daar één van. Ja. Zijn jullie ook met hem teruggegaan naar de wijk? Dat hebben we gevraagd natuurlijk. Alleen op het moment dat wij hem contacteerden, bleek dat hij, want we vonden hem ook eerst niet, dus dat was heel verwarrend. Hij was eigenlijk een redelijk publiek figuur en toch vonden we hem niet. Maar zijn vrouw is heel erg ziek. Dus hij zit nu met zijn vrouw in een soort van serviceflat. En hij moet voor zijn vrouw zorgen. Dus hij kan eigenlijk dat verhaal niet meer verder vertellen. Dat is hem onmogelijk gemaakt. En dat was zo mooi voor hem. Dat op dat moment wij kwamen aankloppen. Figuurlijk, hè, want door corona konden we niet naar Amerika zelf. En met hem hebben we gesproken. En het is, ja, ik denk dat het voor hem heel veel betekent dat nu dit verhaal, zijn verhaal, een ongelooflijk verhaal, hij spreekt zelf ook in de podcast, ja, nu opnieuw verteld wordt. En in België en Nederland. Precies. Nou goed, Bart van Nuffelen, ik wil je heel erg bedanken voor je komst. En het hele verhaal is dus te horen in je podcast De Kunst van het Verdwijnen, terug te vinden in iedere podcast-app. Het spoor terug. Op 9 december is het 75 jaar geleden dat Nederlandse militairen een bloedbad aanrichten in het Indonesische dorp Rawagede, even ten noordoosten van Jakarta. 431 mannen werden door het Nederlandse leger vermoord in deze actie die een VN-commissie al in 1948 welbewust en meedogenloos noemde. In Nederland werd de misdaad uit de geschiedenis gewist. Jeroen Wielaert die bezocht in 2007 het getroffen dorp met de Indonesische historicus Rushdie Hussein en maakte er een documentaire over voor OVT. En toen die in datzelfde jaar werd uitgezonden, waren er nog geen officiële excuses gemaakt voor deze misdaad en deed het daardoor ook wel veel stof opwaaien. Na de documentaire een gesprek met historica Nicole Imler over de rechtszaak en de excuses die er later, in 2011, toch nog kwamen. De jongens zijn vol goede moed. Ze weten waar het om gaat. De dagorde van de legercommandant klinkt nog in hun oren. Ze moeten opruiming houden onder gewapende groepen, maar de Indonesiër is hun vriend. Het gaat om recht en vrede in dit land. De Indonesiërs zijn onze vrienden. Het gaat om recht en vrede in het land. Zo wilde het legerjournaal het doen geloven. Maar de werkelijkheid was anders. Vooral in Rawagede. Rawagede betekent letterlijk groot moeras. Een treffende naam. Want het is lastig navigeren in Rawagede. Groot, groen waterland is het. Een vlechtwerk van slootjes, kanaaltjes met smalle, modderige wegen ertussendoor. Houten huizen op een rij, bamboebruggen, winkeltjes en enorm verkeer van heel veel brommers. Historicus Rushdie Hoestijn moet toch herhaaldelijk de weg vragen bij gebrek aan bordjes. Krawagede, mana bu? Krawagede, pak. Mau tanya pak, kalau mau Krawagede mana pak? Nggak jauh lagi. Oh iya. Oh iya. Makasih. Dipikir ke sini. Makasih ya. En dan zijn we er. Rawa Gede. Dorp aan lange sloten met lage huizen. Veranda's met houtsnijwerk. Leeuwenkoppen. En midden in dat dorp een totaal detonerend stenen monument. Zo'n 15 meter hoog. Wit glimmend steen. Een trap op naar het binnenste. En daar is een opstelling gemaakt met poppen die de gebeurtenissen van die dag nabootsen. Lichamen op de grond, Nederlandse militairen met camouflagepakken eromheen. En dat alles omdat die Nederlanders in de tijd op zoek waren naar de Indonesische aanvoerder Lucas Custario. En hem niet vonden. Althans, dat is de uitleg waar Rushdie Hoestijn aan vasthoudt. Yes. Captain Lucas Custario is the military leader. So it was happened after the eerste politionele actie, the aggression we call it. Het gebeurde na de eerste politionele actie, zoals zij noemen de agressie. Yes. Wat was die Custario voor een man? This Custario, what kind of guy was he? Freedom fighter. Een vrijheidsvechter. Yes, and he was trained during the Japanese time, the PETA. Getraind door de Japanners. De voluntary army during the Japanese. So. Voor de PETA, het vrijwilligersleger. Yes, and of course he have experience, good experience in the field of the army. He was lead for about 50 to 100 men. Hij had 50 tot 100 man onder zich. Yes. This area was occupied by the Dutch. So that's why it's morally a pacification operations. Because the anti-colonialism in the area where the Dutch was rules in 1947. And that's what happened. So when the Dutch soldiers coming to find this, what they call it, extremisten, they find nothing. Yeah. And they find it's ordinary people. Ze noemden het een pacificatie, maar het doel was gewoon het uitschakelen van extremisten. Maar wat ze vonden was gewone burgers. They're not sure this is burger. They have the any information from the spy, from the intelligence. Okay? Because of course it's difficult on that time to comparing between the soldiers and not the soldiers. Mm-hmm. Because it's in guerrilla times. Ze gingen uit van onduidelijke inlichtingen en konden maar heel moeilijk soldaten van burgers onderscheiden. Rushdie laat het ook zien aan zijn eigen kleren. Hij heeft voor de gelegenheid een legerpet opgezet en een donkergroen overhemd aangetrokken. Maar zo moet het in der tijd geweest zijn. De Nederlanders konden soldaten niet van burgers onderscheiden. En het werd dus een bloedige gebeurtenis. Yes, yes, that was a massacre. They want to try to, is there any weapon? Okay. They made a verhoor to find weapons, to find the extremists, to find soldiers, to find the TND personnel. But they found nothing. And don't forget, in the mornings, there was a rainy, a hard rainy. It's a big rainy here. So when the Dutch was coming, the soldiers, Dutch soldier was coming, it's still a rainy, rainy, rainy, you know, weather. And on that time, they bring out all the men coming. And they shot very, very, very. Ze deden nog wel navraag. Ze zochten naar wapens, maar vonden niks. En op die regenachtige morgen verzamelden ze iedereen en begonnen erop los te schieten. Achter het monument liggen de graven, ingelegd tussen blauwe tegeltjes. Wit omrand met de namen in het zwart. Nalis, Sewan, Saniman, Karim, Sayan, Banjir, Kuru, Karto, Nimong, Karti enzovoort. Aich, Sae. Sae is 86. Een kleine, fragiele man, slippers, mooi batik overhemd, Indonesische muts op. Wat is zijn herinnering aan die dag? How does he remember that day? He was also the victim, but he is not die. Hij was een van de slachtoffers die dag. Hij is ook getroffen, maar is niet gestorven. Hoe herinnert hij zich dit alles? How does he remember? Bapa dulu, anu ya, ketembak ya. Ya, ini Pak. Kasih lihat, Pak. Ya, ya. Tembaknya dari sini. Ya. Keluarnya kemari. Di sini, ini. Ah, ya. Punggung, di punggung, ya. Ya. He was shot in the hand and also in the back. Hij werd in de hand geschoten en ook deels in zijn rug. Sini mah enggak masuk, tapi... Batik overhemd gaat overeind en ze laten het litteken in zijn rug nog zien. Mati, saya belaga mati. Ya mati, ya darah dia habis jadi satu orang, yes. 12 itu jadi satu. He was unconscious and lucky for him that that soldier doesn't know that he was still alive. Hij was bewusteloos en de Nederlanders zagen niet dat hij nog leefde. Yes. Dus dat was zijn geluk. Maar hoe herinnert hij zich hoe ze kwamen die dag? Ja, pagi-pagi memang dia katanya sih kata yang udah tahu malam datang. Dia jam 1 aja udah ada di sini, di lingkungan sini, udah di letter O lah gitu. He said that since 1 o'clock there was that soldier around here. And about the number, he said approximately at the end about 300 that soldier was here. Vanaf 1 uur waren ze hier overal in Rawa Gede. Zo ongeveer 300 soldaten. Hoe gedroegen ze zich? How did they behave? Ceritanya bagaimana sebelum dia melakukan penembakan, Pak? Ceritanya pagi-pagi kan dia pertama buang tembakan dulu satu. Di sini nih, jurusan di sini aja nih, pojokan. Nah, jadi orang sudah tahu. Tiap-tiap ada tembakan, pasti ada serangan gitu. Ya, terus pada lari, malah nyelamatkan diri gitu. Yang nggak bisa keluar dari lingkungan sini. Ini sudah dijaga. Sudah dijaga ya. Kesono kemari udah nggak bisa keluar. Eerst was er een schot in de lucht. En dat was voor de bevolking al de waarschuwing dat er iets ging gebeuren. En ook dat ze niet zouden kunnen ontkomen omdat het dorp omsingeld was. Dus de angst moet al ingezeten hebben. Jadi bapak waktu itu nggak tahu bakal diadakan apa, Pak, ya? Nggak tahu, dikirain ya paling dibarisin buat habis hujan sih nggak berhenti-berhenti. Jadi kita kedinginan di air sih saya tuh kenanya. Jadi nggak tahu bakal dibunuh lah gitu kalau dibawa atau gimana itu udah pasti gitu. Ze wisten niet wat er precies ging gebeuren, dus ze zaten maar een beetje af te wachten voor hun huizen. Kende hij overigens die Lucas Cotario? Did he know Lucas? Bapak tahu dia cari Lucas ya? Ya, dia memang yang ditanyakan yang penting itu Lucas Cotario. Cuman ya memang lagi nggak ada di sini, semua juga ditanya, nggak ada yang mengakui bahwa ada di sini. Natuurlijk wisten ze wie Lucas was. Maar iedereen in die desa of die kampong kon op dat moment niet precies vertellen waar. En dat geheim bewaarden ze natuurlijk. En of course, they kept that secret. Of course, of course. Yes. Jadi waktu itu Pak Lucas suka kesini juga, Pak, ya? Ya, sewaktu-waktu cuma lewat aja gitu. Kalau bertempat tinggal di sini dia. Het was niet de basis van Lucas Cotario, maar hij kwam hier af en toe. En als ze het misschien wel geweten hadden, hadden ze het niet gezegd. Bapak, kalau bapak tidak mau ngomongkan, bapak bicara jujur ya, bahwa saya Pak Lucas memang tidak di sini. Tidak ada. Waktu pertembakan aja, Pak. Sebelumnya sehari ada di sini. Ya, dia juga ada. Dia nggak tahu peristiwa yes. ini. Yes, they are ordinary people. They doesn't know about the military business. So, of course. But everyone knows that Rawa Gede is a dorp where is, you know, there is the eagerness to fight the colonialism. Zij waren gewone burgers. Ze wisten niks van politiek. Maar iedereen wist dat in Rawagede het anti-koloniale sentiment heel hevig was. Het is nu zoveel jaren later. Herinnert hij zich dit nog allemaal met haat of met boosheid of met woede tegen die Nederlanders? Pak, paknya, ini kan udah 60 tahun, Pak ya. Bapak masih benci enggak sama orang-orang yang dulu itu? Artinya orang Belanda pada umumnya. Buat saya enggak ada benci atau dendam gitu, enggak gitu lah. Cuma minta perhatian. Namanya kita udah begini mau apa lagi? Ya sudah. Ya benar. Sama-sama kemana-mana juga kita udah. Sebenarnya enggak ada benci orang. They want to build the friendship with this Netherlands. And they are not poor people. Die gevoelens kennen ze niet. Ze willen juist vriendschap met de Nederlanders. En dat die Nederlanders hier komen kijken. Zij hebben het heel arm. En in Nederland hebben ze het veel beter. But he likes to have some help from Holland. Of course, now it's 60 years ago. Minister Bot have agreed about the 17 August, the Bond of our Nations, the proclamation of Indonesia, and the coming of Prime Minister Balkenende. Now, yes, of course, now we have the, you know, a good relation, more understand between, like you say, vergeven, maar niet vergeten, of course. Mm. Of course, they cannot forget it about this tragic moment. Vergeten kan niet, maar vergeven dus wel. Bapak, tidak bisa melupakan kan ya peristiwa. Tetapi kita mau memaafkan, Pak. Kita mencari jalan supaya sama-sama ada persahabatan begitu, Pak. Yes, he agree. He will never forget the moment. He will never forget. And of course, so many of them was disappear, overlaying. Berapa orang sekarang yang tinggal kira-kira, Pak? 14 no saksi hidup, Pak. Saksi hidup 14 orang. The eyewitness now only 14 left. Er zijn nog maar 14 getuigen van toen over. De les is nu, kom maar kijken uit Nederland. So that's the conclusion. De vriendschap. De vriendschap. What we need is a friendship, and because of this connection of friendships, of course, we can, you know, bargaining. We can share what we can do for the futures of the Indonesian and the Netherlands people. In dienst van de toekomst is het goed als iedereen elkaar hier weer in vriendschap ontmoet. We believe in God. And dus one day we God would get the permission that we get have the our independence. The God will also hear about this today's hour. Does he believe in such holy friendship? Sure. Bapak percaya, Pak, ya, bahwasanya Tuhan nanti akan menentukan jalannya, Pak. Kita berdoa. Bagaimana, Pak? Yeah. Insyaallah, Pak, ya. Insyaallah. Moga-moga diperhatikanlah. Yes. Yang di sini yang sudah. Yeah. He hope that, but in the name of Allah, in the name of God, and hopefully that the government of Netherlands have this attention to us. Het is hopen in Gods of in Allahs naam. En ook hopen dat de Nederlandse regering hier zoveel jaar later aandacht voor heeft. Oké, okay, thank you very much. Terima kasih. Gewoon bij jou. Ze moeten opruiming houden onder gewapende groepen. Maar de Indonesiër is hun vriend. Het gaat om recht en vrede in dit land. Het bloedbad in Rawagede werd al in 1948 onderzocht door de VN-commissie voor Goede Diensten. Die concludeerde dat de Nederlandse militairen wel bewust en meedogenloos hadden opgetreden. De cijfers lopen uiteen. Volgens de Nederlandse opgave vielen er 150 slachtoffers. De Mohammedaanse priester van Rawagede telde 433 doden. Op het monument in het dorp staat het getal 431. Nooit is een van de betrokken militairen veroordeeld. Het legerbevel en de procureur-generaal stelden toenertijd geen vervolging in tegen de verantwoordelijke majoor. Zijn naam verdween als een X in de archieven. De Amsterdamse wetenschapshistoricus Onno Meijer is er al jaren mee bezig. Daarmee is hij een grote steun voor het Comité Nederlandse Ereschulden. Voor Meijer staat vast dat het een geplande terreurdaad was. Ja, als je die man daar interviewt, Saïg, jij hebt hem ook gesproken, dan is het volkomen duidelijk dat het niet een soort my lie was of zo, dat die lui in paniek waren. Dit was een zorgvuldig voorbereide zaak. De soldaten in kwestie waren rustig, die voerden hun plan uit. En dat is ook wat die Commissie van Goede Diensten heeft geroepen. Dat was deliberate and ruthless. Het was beleid, het was een plan. De Nederlandse overheid heeft geprobeerd dat tegen te houden, dat het niet een officieel vergaderstuk zou worden in de Veiligheidsraad. Uiteindelijk, op de vergadering van de Veiligheidsraad, die ergens eind januari van dat jaar, lag het als stuk ter inzage. Maar zelfs toen mopperde Gromyko dat er nog weer dingen waren weggelaten. Dus je ziet dat daarna men het probeert weg te moffelen. En van tevoren, het is ontzettend interessant, dat zit in de correspondentie van Spoor. Spoor was het militaire opperhoofd. En die schrijft aan de procureur dat de verantwoordelijke soldaat, die ene majoor X, inderdaad vreemd heeft gehandeld, maar zijn korpscommandant niet minder. Dus kennelijk ging het hier om een gegeven bevel. Een bevel om deze mensen, dat is het enige wat ik mij kan voorstellen, schrik in te boezemen. Met andere woorden, het gaat hier om, denk ik, geplande staatsterreur. Men was heel lang bang voor dat gebied. Men kreeg het niet onder controle. Werd telkens in dat gebied erop de mensen geschoten. En men wilde ze bang maken. De Nederlandse veteranen van Rawa Gadee zwijgen. Wel bestaat er een anonieme brief uit Wamel in de Betuwe, vermoedelijk geschreven door een veteraan in gewetensnood. Een fragment. 'S nachts werd Rawa Gadee geheel omsingeld. Degenen die in die nacht het dorp verlieten, werden geruisloos afgemaakt. Besprongen, onder water gedrukt tot ze verdronken waren, met de kolf van het geweer de schedel ingeslagen enzovoort. Omstreeks 5:30, toen het licht begon te worden, werd met mortieren het vuur op het dorp geopend. De mannen, vrouwen en kinderen die eruit vluchten waren, dat was nadrukkelijk gezegd, vogelvrij. Ze werden allen neergeschoten. Het waren er honderden. Ik denk nu dag en nacht aan Rawa Gadee en doe dat met hoofdpijn en met tranen die achter mijn ogen branden. Vooral als ik denk aan de kindertjes die hun handjes nog niet goed in de nek konden krijgen en hun grote ogen, zeer angstig en nog onbegrijpend. Mijn naam kan ik niet noemen, omdat deze informatie door bepaalde kringen beslist niet op prijs wordt gesteld. Wie wel met naam en toenaam wil praten is Jan Glissenaar. Hij was sergeant op West-Java. Hij kreeg niets te horen over Rawa Gadee, maar kende het soort praktijken uit eigen ervaring. We hadden wel een blad, dat heette Wapenbroeders. Daar heb ik zelf ook nog wel wat bijdrage aan geleverd in de tijd dat we daar waren. En de radio werd ook eigenlijk weinig of niet beluisterd. Want het was geen tijd van mobieltjes zoals nu. U was daar met z'n allen voor het herstel, dan wel handhaven, van recht en orde. Maar wat daar gebeurde in Rawa Gadee was van een heel ander gehalte. Ja, dat is zeker. Toen ik naar Indonesië ging, dacht ik ook dat wij daarheen gingen, zoals de regering dat formuleerde, dat we daar orde en rust moesten brengen. En ik was. Dus op het moment dat ik daarheen ging, was ik nog korporaal. En het was toch kort na de oorlog. En in mijn situatie, ik was nog nooit in Amsterdam geweest. En toen kwamen we daar bij dat schip waar we op naar Indonesië zouden varen. En er stonden mensen, waarschijnlijk van de EVC, de eenheidsvakcentrale, die ons toeriepen: wat moeten jullie daar gaan doen om de suikerbaronnen te helpen? Hè? En die mensen daar uit te buiten. Hè? Nou, kijk, ik ben tijdens me al vrij gauw, tijdens ons verblijf daar, kwam ik erachter dat die mooie woorden en opdracht, dat toch in de praktijk zich heel anders voordeed. Wij werden bijvoorbeeld gelegerd aan de demarcatielijn. Die er op dat moment was. Want toen wij daar kwamen, was er maar een hele smalle strook van Batavia, buitenzorg naar Bangdong, was door de Nederlandse militairen bezet. Op die 9e december 1947 was er officieel een wapenstilstand na de eerste politionele acties. Maar wat merkte u, die dus niets wist van de excessen in Rawagedee, van andere acties om de bevolking schrik aan te jagen? Nou, de bevolking schrik aanjagen, daar heb ik eigenlijk niet zoveel van meegemaakt. Maar de kwestie Rawagedee, die begreep ik wel vanuit dat perspectief. Ik heb namelijk ook in gebieden gelegen, in niet zo heel ver daar vandaan, die zeer, waar de guerrilla zeer actief was. En waar wij op een punt lagen dat dat betwist werd door die guerrilla, die wilde ons daar weg hebben. En we werden voortdurend in de nacht beschoten. En overdag moesten wij dus patrouilleren in de dorpen, in de omgeving. En eigenlijk zoeken naar waar zitten de mensen die ons 's nachts aanvallen, om die te overmeesteren. En daarbij, dat was altijd heel moeilijk. Want overal waar je kwam in die dorpen en je vroeg naar die mensen, dan wisten ze, zeiden ze, tiedertouw, we weten het niet. En dat loopt op tot, nou, zo ernstig dat, dat je geneigd bent om die mensen om hun oren te slaan, bij wijze van spreken. Want ja, je werd bedreigd. Hè? Mm-hmm. En ik denk dat op het laatst, doordat je dus zit in een situatie van die je eigenlijk niet aan kan. Waar je, ga je toe over. Ik ben zelf schuldig geworden daar aan iets waar ik heel veel spijt van had. En waarom ik ook dat boekje, wat u zojuist in handen had, heb geschreven. En dat ik ook later teruggegaan ben naar die plaatsen om de mensen vergiffenis te vragen voor de nodeloze geweld wat we vaak hebben aangericht. Heeft u ook gedood? Persoonlijk heb ik niemand gedood, maar ik gaf dus op een gegeven moment iemand die wij al als gewonde bij ons hadden, een tenier, en die ook niet praten wilde, heb ik opdracht gegeven aan de mensen en die om me heen stonden, mijn eigen peloton, en die ook allemaal kwaad werden. Nou, schiet hem maar dood. En nou ja, dat heb ik mezelf nooit vergeven. Dat kan ik me ook niet vergeven natuurlijk. Doordat ik teruggegaan ben en overal de mensen gevraagd heb om excuus, voel ik me eigenlijk dat, ik heb dingen die je gedaan hebt in je leven, die kun je niet terugdraaien. He, daar kun je spijt van hebben, dat herkennen en excuus vragen. En dat is wat de Nederlandse regering, naar mijn mening, ook moet doen voor Rawagedee en allerlei andere excessen die daar hebben plaatsgehad. U bent daar geweest in Rawagedee, maar pas halverwege de jaren 90. En ook niet meer een veteraan gesproken die nog veel verder is gegaan dan u. Namelijk aan die moordpartij heeft meegedaan. Nee, ik denk ook dat het heel moeilijk is om die te vinden. Want die mensen die zijn bang dat hen zal worden aangerekend, denk ik, of zo. Er zijn natuurlijk heel veel. Toen ik dus terugging na 40 jaar, dus dat, toen waren er meerdere mensen hier in Nederland die zeiden, mijn vader, die heeft ook in Indië gezeten. Maar hij praat er nooit over. Nou, ik vind dat een heel slecht teken. En ik, ken ook persoonlijk andere Indië-veteranen die ik heel goed gekend heb, die de verhalen die ik gepubliceerd heb later niet konden lezen, want dan kwam het allemaal weer bij hen boven. En die helemaal getraumatiseerd waren hierdoor. Ja. En dat komt omdat we inderdaad niet willen erkennen wat misstappen. En ik vind dat die wel erkend moeten worden. Ik heb ook een motto voor in mijn boekje staan van Mahatma Gandhi. Dat slaan we even open. Ja, ik kan het zo ja. Even de bril op. Want het erkennen van een dwaling is als een bezem die het vuil wegveegt en de oppervlakte schoner dan tevoren maakt. Door mijn bekentenis voel ik mij sterker. Dat zei Mahatma Gandhi en dat zeg ik hem heel graag na. Dit was de documentaire over het bloedbad bij Rawagede, waarbij 431 mannen door het Nederlandse leger werden vermoord. En we praten erover na met Nicole Imler, hoogleraar Historical Memory and Transformative Justice aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht, die ook onderzoek deed bij de nabestaanden en weduwen in Rawagede. Goedemorgen, Nicole. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Nadat dit bloedbad in Rawagede in 2007 door deze docu opnieuw onder de aandacht kwam, volgde er in 2009 een rechtszaak, aangespannen door de weduwe en nabestaanden tegen de Nederlandse staat. Kan je erover vertellen, hoe verliep dat? Wat was daarvan de uitkomst? Nou, de rechter die stelde in haar uitspraak in 2011 de Nederlandse regering verantwoordelijk voor. En dat was heel bijzonder, was dat er geen sprake was van verjaring, zoals de regering toen had beweerd. En dat bloed was, als we net gehoord hebben, natuurlijk al langer bekend. Zo, er was genoeg bewijs voor. Maar er was vooral ook nog levende ooggetuigen. Zo, het was dus ook zichtbaar dat het nog niet een afgesloten periode is in de Nederlandse geschiedenis. En dat zijn ook de woorden van de rechter toen. Zo, de consequentie van de uitspraak was dat Nederland excuses moest maken. En ook een schadevergoeding aan de nabestaanden moest betalen. Zo, dus toen is de Nederlandse ambassadeur, Geurte Swaan, die is toen naar het dorpje afgereisd om daar de excuses te maken op de dag van de lokale herdenking zelf. Ook bijzonder in hun taal, Bahasa Indonesië. En enkele dagen daarop volgde dan ook de schadevergoeding aan de 9 nog levende weduwen. En dat was toen 20.000 euro. 20.000 euro per weduwe. Wat vond men in het dorp Rawagede van die rechtszaak en de uitspraak? Was men daar dan op de een of andere manier nog tevreden mee of was het gewoon te laat? Nou, dat was wel natuurlijk decennia na de gebeurtenis, maar men was heel verrast en vooral ook trots dat het lukte om de Nederlandse overheid aansprakelijk te stellen. Zo, men kan zeggen, er was een soort van genoegdoening. Mm. Zo, de weduwen zelf die waren echt blij. Zo, de uitspraak die gaf hun natuurlijk de erkenning dat hun mannen onschuldig waren. Zo, ze waren dus geen militairen, geen extremisten, maar gewoon onschuldige burgers die vermoord waren. Zo, de weduwen die voelden zichzelf ook heel erg gezien en ook uitgenodigd bijvoorbeeld bij de ceremonie die plaatsvond op de lokale begraafplaats waar hun mannen lagen, wat voor hun ook een belangrijke plek is. Zo, voor hun en ook voor het dorp zelf bracht het best veel aandacht en erkenning. Maar ja, er was natuurlijk ook diegene die toen niet zo gezien waren. Je denkt bijvoorbeeld aan de kinderen van de vermoorde mannen. Er waren natuurlijk veel meer slachtoffers gevallen en ook de families die erkenning wilden. Dus wat we in vervolg hebben gezien, dat er ook de kinderen van de vermoorde mannen voor de rechter stapten. Om eigenlijk ook gezien te worden. Nu is het zo dat dit is afgedwongen door een uitspraak van de rechter, hè, deze excuses en deze herstelbetalingen. We hebben het nu altijd over excuses voor de slavernij, wat nu op dit moment in Nederland speelt. Is dit nou precies dit heeft heel veel aangewakkerd, maar is dit nou precies het voorbeeld van hoe het eigenlijk niet moet, dat je eerst naar de rechter moet stappen? Kun je daar iets over zeggen? Nou, de weg via de rechter, daar was geen andere optie. Door de rechtszaak was echt een noodgreep, het dwingen van de overheid om te luisteren. Zo de weduwen en vooral hun vertegenwoordigers, die hadden op allerlei manieren geprobeerd eigenlijk om gehoor te krijgen. Zo, er waren veteranen, predikanten, journalisten, wetenschappers, altijd bezig decennia lang om daar eigenlijk aandacht voor te krijgen. En pas eigenlijk als de Stichting Comité Nederlandse Ereschulden met advocaat Lisbeth Zegveld naar de rechter stapte, dan pas kwam daar eigenlijk aandacht voor. Dus je zou kunnen zeggen, ja, de politiek was niet echt open voor een andere procedure. Daarom is het de rechtbank geworden. Maar ja, deze opstelling die zien we natuurlijk vaker van de overheid. Dat ze eigenlijk niet... het gaat eigenlijk de slachtoffers zelf vooral om erkenning en de waarheid boven de tafel te krijgen. Maar daar moet dan toch vaak nog een rechtszaak voor gevoerd worden. En toch ook nog even, ja, wat kunnen we dan leren van hoe op deze manier, ja, een poging tot rechtsherstel of genoegdoening heeft plaatsgevonden? Wat is er hier misschien uiteindelijk toch misschien nog deels goed gegaan? En wat is er fout gegaan waar we misschien nu van kunnen leren? Ook bijvoorbeeld als het gaat over die excuses voor het slavernijverleden. Ja, eerder was natuurlijk al gesproken over hoe belangrijk het is, de plek, de datum, maar ook wie de excuses uitspreekt, dat van centraal belang is. Ook in de inhoudelijke boodschap, dat er echt specifiek benoemd wordt. Wat erkennen we eigenlijk? Wat is er eigenlijk toen gebeurd? Maar het gaat ook om de nasleep onder ogen te zien. En eigenlijk als je daar bent in Java, en dan zit je en je ziet wat een bloedbad met zo'n gemeenschap heeft gedaan, dan besef je eigenlijk ook dat vragen van erkenning toch veel omvattender moeten zijn. En daar heeft eigenlijk één kindslachtoffer in Rava Gede, die heeft het heel mooi onder de woorden gebracht. Zo hij zei zelf, excuses zijn slecht woorden, erkenning moet ook tastbaar zijn. Zo, het moet eigenlijk, erkenning moet ook een verschil maken in hun dagelijks leven. En ik denk dat zien we best terug nu eigenlijk ook in de slavernijdebat, de verwachting dat erkenning tastbaar moet zijn. Wat natuurlijk dan ook betekent, ja, met de betrokken partijen serieus in gesprek te gaan om iets tastbaar te maken. Ja, en bij tastbaar maken, waar moet je nou aan denken? Gaat het dan om dat het heel duidelijk is dat die excuses eerlijk zijn? Of gaat het dan ook om initiatieven om een gemeenschap weer verder te helpen? En nabestaanden, en groter dan nabestaanden, iedereen die er ooit mee te maken heeft gehad, verder te helpen? Nou ja, dan praten we eigenlijk over herstel. En herstel is toch meer een structureel iets. Waar het over gaat, ja, hoe kan je eigenlijk we noemen het vandaag institutioneel racisme, heel veel verschillende uitsluitingsmechanismen die we overal zien in de maatschappij. En hoe kunnen we toch aandacht krijgen dat dat onderdeel is van deze geschiedenis, zodat het eigenlijk niet bij de groepen zelf ligt en niet alleen daar, maar dat het eigenlijk in de hele maatschappij leeft. Zodat we eigenlijk een gesprek over aangaan, wat betekent herstel? En op dit moment is het toch nog heel erg toegespitst op klassieke, ja, we hebben het over excuses, we hebben het over een museum. En sommigen praten nog graag over herstelbetalingen, terwijl het helemaal niet over het geld moet gaan. Het gaat meer over structurele veranderingen die we eigenlijk moeten zien, zodat meer gelijkwaardigheid eigenlijk in ook de verhouding tussen de groepen komt. Ik denk hoe we het aan het begin van dat radiogesprek hebben gehoord, daar zit nog een beetje ongelijkwaardigheid hoe dat gesprek wordt gevoerd. En daar, dat is eigenlijk een goed start om dat eigenlijk te veranderen. Goed, Nicole Imler, hoogleraar Historical Memory and Transformative Justice aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. Ik wil je bedanken voor je toelichting. En dit is het einde van OVT voor deze week. Straks de perstribune van Max met als sportgast Dirk Jol, oud-topscheidsrechter, over het WK natuurlijk. En als mediagast Simon de Waal, scenario-schrijver en rechercheur uit Amsterdam, over zijn nieuwe tv-serie Sleepers. En wij zijn er weer volgende week. Daarmee, geachte luisteraars, laat ik u over aan de verpozing die de radio u plicht te bieden. NPO Radio 1. De betonindustrie stoot meer CO2 uit dan de luchtvaart. Ja, beton maken is natuurlijk een enorm belasting voor het milieu. Dus alles wat we daarin terug kunnen winnen, ja, dat is natuurlijk prachtig. Er is een duurzame oplossing. We hebben echt 7000 kilo CO2 bespaard met deze brug alleen. Geopolymeren beton is een manier om duurzaam te kunnen bouwen. Maar die wordt nog nauwelijks toegepast. We hebben het leggen en dan maken we er eigenlijk alleen maar korrel van voor onder de wegen. Dat is toch doodzonde? Groen beton komt niet van de grond. Op NPO Radio 1. Vanavond om 7 uur bij KRO-NCRV in Pointer. Wie luistert, weet meer. De meeste mensen wandelen voor hun plezier.